Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Kielvezzük a tapsot még egy ideig. Ami jár, az jár. Ami jár, az jár. 6 óra után 12 perccel. Itt vagyunk, jön olyan is mindjárt. Hello, Feri, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. Ugyanaz a beállítás, mint tegnap? Az enyém van rá keverő? Jó van, rátetted. Most már jobban, hallom. Hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt, csak nem volt felhangosítva kint a rádió aztán. Igen, egy kicsit így nehéz megmondani, mi van. Persze, egy farkas vakságom megakadályozott abban, hogy lássam az on-air feliratot. Mi van, sokáig forgattatok te? Hát egy picit sűrű volt. Megcsúszott. Igen. Nem látom, beszélem, sokan fáradt vagyok. Sőt, yeah. Tehát hogy azt kell mondjam, hogy megint nagyon jól szorokoztunk. Tehát ez a műsor tényleg olyan, hogy ezt nem csak nézni jó, hanem csinálni is. Hát tegnap volt minden. Voltak magasságok, voltak mélységek. Na, kikapott nagyon. Elszabadult a pokol. Nem mindenki kapott. Tehát, nem kapott valaki. Mindenki kapott. Mindenki rettenetesen kapott a pofájára, úgyhogy szórakoztató volt nagyon. Úgyhogy volt csúcsnyeremény is, voltak csúcsrangadók is adok-kapok formájában, tehát hogy nagyon működik a dolog, és hát ilyen tök kellemes titkok is derültek ki, mint például az, hogy a legutóbbi Lip-Sync Battle forgatáson Playback Part Boy néven futtuk, ugye a Spike-on, aztán mostanában majd az RTL Klubon is fel fog majd támadni újra a sorozat. Kiderült, hogy a Gáspár Lacival beszélgettünk a Szabó Zsófiról, úgyhogy rá volt adva a fülére a mondanám, hogy nem voltam túlságosan elismerő. Új barátod van. Igen, a műsorvezetői stílusa, illetve a műsorvezetői kvalitásaival kapcsolatban. De Zsófit én nagyon szeretem, csak hát ebben a szegmensben nem annyira értékelem a teljesítményét, és nagyon ez kiderült, sírt. Hogy ezt így nem, ő marha jól veszi egyébként, tehát hogy le a kalappal előtte, mert ő azért bírja a kritikát. Bírja, így van. Igen, nem mondta ezt nekem. Volt fülese, és akkor abban igen, szépen mi beszélgettünk a Lacival dumája. A kulisszán mögött. És most így elmondta. Ugye annyira nem, hogy hívják, tehát nem... Nagyon nem törte meg. Nem törte meg. Bocsánat, hogy még keresgélem a szavakat, de tegnap este, gyakorlatilag tegnap az észnapot végig beszéltük, végig őrjön. Leér az első kávén. Majd, akkor jó lesz. Én is ízom mindjárt egyet, és akkor... Így az érfalakon keresztül, akkor nagyon jó lesz. Igen. Úgyhogy jó volt, de nagyon jó volt, tényleg nagyon jól szórakoztunk. Hát jó volt a felosztás, és hát volt egy olyan, hát most nem akarok tényleg így spoilerezni, meg nem hát is az, nagyon örülnek is senki. Hát, hogy meg. Sokan voltak, két adást vettünk, a Hajós volt az egyikben, Rami. Nagyon örültünk. A Hajdú, Szabó Zsófi, Hajós András. Hajdú Peti. Hajdú Peti. Igen, aki már felépült a nagyon komoly kórházi traumája alól. Igen, mert azt igen, hogy én is a igen, de nagyon tenneten. Gyorsan egyébként mondtam neki, hogy majd hozzam már nekem, legyen kedves abból a regeneráló szerből, amit így nagyon gyorsan be tudott szedni, hogy még ki tudta facebookolni, hogy posztolni, hogy kórházban volt, igen, a foci sérülés. Lábe, most meg nem. Akkor a kötés, érted, ilyen valami kék, szorító. Mostanában volt, igen, kórházba került. De nem is bicegett. Ne, tartotta magát kellényen, férfiasan. De jó. Ahogy ezt már tőle megszokhattuk. Igen, de ezt nem is láttam, ezt nem is tudtam, ott ezt nem is mondta. Nem, hát amennyit nem te facebookozol. Mondjuk amennyit én facebookozok, igen, én nem nagyon nézem. Elfelejtette. Voltak olyan pillanatok, amikor nem csak magával foglalkozott a Peti, mert egyébként alapvetően ezzel volt elfoglalva, tehát hogy amikor oda néztel, akkor mindig azt látod, hogy nézi a telefonon a saját promóját. A saját promóját, az aktuális nézettségeit, illetve azokat a cikkeket, amik a sportcsörössel foglalkoznak. És néha vissza is köszönt. Tényleg ezeket olvasgatom. Persze saját magáról. Nagyon dübörög a műsor. Azt írta ki a Facebookra, igen. Hogy átévés csúcsot döntött a frisbee, hogy még sose nézték annyian. Ki volt a vendég, vagy mi? Nem tudom. Ennyi volt csak a pozban, nem néztem azt, amire utána. Igen, abban a korosztályban, ahogy Balázs mondta tegnap, hogy 80 pluszosok. Talált egy olyan korosztály. Istenem, na hát és? Akik egyébként nagyon fontosak. Persze, hányan csinálják ezt, hogy úgy nézed a nézettséget. Igen, mindig talál egy korosztályra, Peti, ahol 83 őszhajú cukros, 100 halombattai nézők között. Piros otthonkás. Piros otthonkával, éppen Mákos Beiglit és Flódnit csináló két unokával rendelkező között. Így van. Csak döbbenetes számokat hozott. Ebből az egyik Ausztráliában, a másik pedig Maori. Igen. Szóval ha 18-49 nézünk, majd megnézzük ki, nekem is megvan, majd ránézzünk, hogy mennyire acélos az. Valóban egyébként, de biztos, hát jó az a műsor egyébként. Ha jó a vendég, akkor egészen szórakoztató tud, igen, tud lenni. Igen, és hát egyébként, hogy tényleg a Pecsinek a becsületére szólva, tehát hogy az első adás, amikor először volt itt, tehát azért kapott elég jócskán, tehát hogy nem keveset, és akkor most visszajött. Hát valószínűleg nem, ő nem úgy jött a pofonér újra. Igen, szereti, jó a gázsi. Jó a szendvics, hogy tegnap is mondtam. A fütykösért, de bírja. Bírja. Úgyhogy le akar. Volt olyan, aki egyszer volt, és azt mondta másodjára, amikor fölhívtátok, hogy köszönöm szépen, nem. Szerintem nincs ilyen. Nincs, hát egyedül a Gianni mondta, de ő is nyelvi akadályok miatt azt mondta, hogy annyira gyors, meg annyira sűrű, hogy nem mindent értett, és ez így kicsit kizökkentette a komfort érzetéből. Aha. De aki volt, az szívesen jött. Akit nem hívtunk, az nekünk nem tetszett. De az érthető. De olyan, akit mi hívtunk, és azt mondta, hogy nem, vagy megsértődött, olyan nem volt. Mondom, a Gianni mondta egyedül, hogy tetszett, de leesett néhány feladatról. Nagyon gyors volt a tempó. Gyors volt a tempó, és ezért nem mindent értett, és köszöni, de ő, neki ez túl sok, mert annyira gyorsan kell, hogy jó a magyar, de ennyire nem. Ja. És akkor mondta, hogy ő nem jön. Mert ő ennyire jó fej egyébként, mert most is volt olyan a műsorban, akinél szintén voltak nyelvi nehézségek, és a gyorsasággal is volt probléma, de őt nem zavarta. Nem. A legkevésbé sem. Ő ott volt. Igen, volt ilyen. Uda jót főz a stár, gyerekek, én olyan ilyes vagyok, nem tudom, mit csinál, de jól néz ki. Valamilyen tésztás, sajtos, tepsis, borsó, parmezán, gnocchi, hát persze nem, mindegy. Lazac, fettuccini, tajadzele. Az így van. Remélem, a gyerekek mostak kezet. Nem tudom mi az, de nagyon kidobhatna, így jó lenne egy ilyen virtuális tévé, nem? Hogy így megérkezne ez így sültálcán. Most megy rá a gesztenyepüré a tésztára. Figyelj, hát gyakorlatilag majdnem azt lehet mondani, hogy jól néz ki, ez most nekem nagyon tetszik. Ez a legutóbbi Facebook posztjáról. Igen, a tolhalas tésztáról. Csak ő meg fogja sütni, összesüti, azt szerintem nem. És jobb a haja. Sokkal kedvesebben mosolyog, egy csomó előnye van. Szóra egy kis kókuszreszeléket a tonhalra most, ahogy látom. Egy kis mákot, diót. Na, nagyon újító. Egészen újító. És Ferinek még nem volt szépészeti műtétje. Miért neki? Sem. Jól néz ki a stár egyébként, nem volt neki. A gyerekek is nagyon helyesek, hogy mondjuk olyan sértődik. Az ő gyerekei, vagy az ők kívánok a gyerekek? Nem, az egyik a Hanna. Tényleg? Azt nem. Jó, megnőtt akkor, és már két gyereke is van. Mind a kettő. Jó, megnőtt egyébként, most nem mondanám meg, hogy kire a sorozik. Csak azért, mert szokott benne lenni. Ő szokta hozni a kis csaj, de illetve ők két fiú, de nem lehetnek a kislányai. Még egy kis sajti. Így van. Jó, mert hogyha az jól néz ki. Kéne egy állandó konyhás ide nekünk. Kéne valaki. Igen. Reggel így ken egy kenyeret. Nem az olyan bocskoros lenne, hogy miért lenne hoztam a szakácsomat. De nem, hát most ez nem reggel degradáló. Olyan éhes dolgok. Én talán egész nap kibírom, de reggel mindig úgy ébredek, mint a farkas. Mondj valamit itt összedobna. Mondjuk, amikor egy éttermes mondja már azt, hogy kéne ide egy állandó szakács. Hát ez nem, de ki? Hát ki csak kikiabál a három tojást? Gondold el. A bizniszedben sem lesz megbízható szakácsot. Még csinálna egy rántottát. Csinálna egy meleg szendvicset. Hát gondold, de milyen jó lenne. Hozna egy kis meleg szendvicset, hogy bedobna párat, csinálna egy rántottát. Akkor legyen a szakács nő. Nekem én lefosom. Nekem mindegy. Nem csajozni akar enni. Ez már haladó fokozat, de én enni akarok. Azt mondja, Bali, mit tenném? A tükörtojás rántott sajtot, így vagy van, mit tudom én. Tojás rántottát tudod. És akkor mondnám, hogy tessék? Van készen tojás rántottát? Már ne csináljon már mindent, Juli. Ez a mindenes, ahogy hívják, még a vízvezetéket is szereld meg. Nem, itt szakácsnőről beszéltünk. De lehet, hogy olyan a rántottája érted. Jó tét lélekről, aki mindig megjelenik és mindig segíteni akar. Legalább esélyt hagyjál már Julinak, hadd bizonyítson, hogy jó tojás rántottában is. De se? De az, hogy se serpenyőnk, se olajunk, tehát nincs nagyon semmi. Legyen, nagyon az alapoktól kell elindulni. Így tehát van. A tojással nem vagyunk kint a vízből, mert nincs olajunk, nincs serpenyőnk. Jó, nincs semmi, nincs erő, nem? Nincs, ugye? Nincs. Ja, szendvicse. Ja, azt nem kérek. Ilyen előre. A mikróba egy 10 perces tojás. Tudom, ezek a Kelly Food, vagy mi ez az előre legyártott. Az se rossz egyébként. Ettől utána beáll a belem egy hétig. Ez bár soha nem találok vegetálni, most a... Vagy ilyen, nincsen ilyen a benzinkutakon nagyon. Tojásos, benzinkuta nincsen. Tehát így egyszerűen nincs. Jelzi, hogy tévúton jársz. Igen. Jó lenne, hogyha visszaigazodnál hát a sorban. Hát nem viszik, hát miattad nem tartunk minden benzinkúton. Egyébként mikrója, de te azt se szereted. Mikróba is lehet tojást csinálni. Lágy tojás pohárban. Hogy bemegy mikrózod? Aha. pár percre, és akkor... Ugyanúgy megsül benne, csak egy fontos, hogy takard le a tetejét, mert hogyha véletlenül túlpörgeted, akkor írgamatlan az egész, mikről... Igen. Lehet ilyen kis poharas lágytojás. Sót hozzá, Juli, az a lényeg. Hát ma valamit nézek, valakit megeszem, hát ha nincs más, akkor valami tegnapi ebéd csak van ott még, amit meg tudok enni. Valami hát, csak akad szerintem. Majd főzünk egy tehát, és akkor azzal el vagyunk. Ja, és jók voltak a csajok. Csak mondom egyébként tegnap. A tehát, szereplő hogy, csajok, igen, a közönség igen, csajok, picit, a hostess csajok. Igen, úgy éreztem, hogy valami nézegettem is egyébként a naptáron, mert névnapon, a születésnapon, nem tudom miért. Az utolsó játékban, igen. Tehát, hogy köszönöm szépen még egyszer. Ez ahol tudok segítek, én egy jótét lélek vagyok. Igen. Mondtam a gyerekek, jó a csaj. Ültessétek Jani mellé, mert Jani jobban pörög. És oda üt melléd. És rám kellett szólni. De ő a közönség. A civil játékos. Na, mikor lesz az adásban? Valamikor. Kis jó, valamikor. Valamikor majd, nem tudom, azt hiszem, márciusban indulunk. Mm-hmm. Március 5-7 valahogy így. Így indul majd az első adás. Na, azt mondja, hogy csak nézzünk. Bizonyára a TV2-nek, hogy pakoljanak föl. Igen, valamit találjanak ki. Valamit találjanak ki péntekre, igen. Nézzük, hogy mit írnak Viberező hallgatóink. Azt mondja, hogy ez ma jött már? Ma jött. A Vaterán vannak eladó Guns jegyek Bécsbe. Már meg vagyok, köszönöm. Tényleg? Már valaki megvet és eladja? De hogy? Vagy olcsóban vett és drágában adja? Abban mi a biznisz? Hát olcsóban nem. Abban az, hogy keresel, ha olcsóban veszel és drágában adsz. Ez a kereskedelem, ezt így hívják. De azt még nem értem, hogy onnan tud olcsóban venni. Vagy most adja el drágában, mint amennyire te vetted a neten lehet. Az lehet egyébként, igen. Már nincs jegy, és akkor most örülnek, akik akarnak menni. Hajdú Petinek nem volt nehéz megdönteni az ATV átlag 1500-as nézőcsúcsát. Na jó, jó indulatú. Igen. Azt mondja, jó reggelt, srácok, Jani, ne ostorozz magad, csak őszinte voltál. Kaptuk ezt is Viberen egyébként. Zsófi, akkor hallgat minket? Miskolc, hogy nyenge eső, de nincs túl hideg, szép napot nektek, Tomi. Hát én is baromi jót mértem, ilyen 9 fokot, vagy 10 fokot. Nol. Hát vagy lehet, ott jövök el mellettetek. Mennyi volt? 3,5 végig, lehet, az is jó. A garázsba esett. Igen, ez Feri menetszele volt. Annyira gyorsan. Viszont nincs köd. Hát nincs köd. Nincs köd. Már hetek óta nem lehetett látni, és most nincs köd, és egyelőre nincs eső sem, de az lesz. Az sajnos lesz. Az a baj, hogy ahogy így nézegettem a kis applikációmat, hát nem örülök neki annyira. Hát, hogy ezért pont hát egy most... 3 napnyi jön most. Így a egy hét pihenésünk előtti hétvégénken esni fog az eső. Jó, de akkor mondtuk lesz már, hét, majd jó. Mondjuk sokan. 3 napot fog esni állítólag, ma, holnap, holnap után. Tehát ez péntek, csütörtök péntek, pénteken vége, pénteken már ragyogó napsütésbe tudsz pihengetni. Hát. Az jó. Sőt, a medár napján esik. Akkor 40 napig esik. Igen, már ezt nem tudom, hogy jön ide. Na, még valami esetleg? Valami a Viberen? Azt mondja, hogy... Nem, igen. Most időjárás néz, de közelről. Ja, de nem az itt, nem itt. Ó, látom. Jó idő lesz? Nem, basszus, most nagyon rosszat nézek. Nem már. Aha. Csak kicsit elkeseredtem. Hát ott ilyen 30-35-nek kéne lenni. Legalább. Kétszer. Uh-huh. Na, mindegy, majd megnézzük. Jó van, nem, azért nézem, csak az esőt néztem, ahova megyek, hogy ott milyen idő lesz. Oké, hogy állunk játékkal? Azt mondja, hogy tegnap volt egy, hát nem túl gyors és tempós játékunk. És megadtuk, igen. És megadtuk, igen, nagyon jó fejek voltunk. Nagyon. Hát szokásos hoztuk, ugye, igen. Jó fejségünk. Nem érdemelte meg, de megadtuk. Nem igen. Érdemelte meg, de megadtuk, igen. De kedvesek voltunk, aranyosak voltunk, ma már nem leszünk azok. Ma már nem. Jó? Igen. Jó. Lehet nekünk jelentkezni, vagy ha nálunk jelentkezni játékra. Jó, írjatok egészen nyugodtan, hogy mi a helyzet. Játszanátok, nem játszanátok. Mi volt Valentin hétvégén, lemaradtam, írja egy hallgató. Hát figyelj, fölhívtuk tegnap őket. Így van. A télen volt, mint amilyen volt. Igen. Erős, közepes. A lány nagyon helyes volt, és azt mondták, hogy nem történt semmi. Nem. Semmi. Azt mondták, hogy nem történt semmi. Tökön érezték magukat. Jó, így van, igen. Jól érezték. Gokártoztak, kirándultak, sétáltak, de amire titkon számítottunk, hogy lesz egy szaftos élménybeszámoló, na az nem történt meg. Hát vagy nem vállalták be, tudod, megbeszélték, hogy ilyen, akkor nem. Legyen mindenki szűz. Legyen mindenki szűz, igen. Na jó, van, elmegyünk hírezni, jó, úgyhogy írjatok, ha játszanátok, 4 perc van pontosan 6:30. Ha van friss közlekedés, akkor azt is küldhetitek nekünk, mi pedig jövünk a reklám és a hírek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. Good morning. Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió Egyen. Hú, ez elég szívós ez a cucc. Igen, úgy érzed? Már meg akart. Atya Isten. Na, mit intézett? Ne, ezt még Perctől kaptuk, köszönjük. Perc küldött nekünk ilyen, valamilyen mákos, nem tudom, milyen cuccot. Mák is esett bele. Mák is van benne. Picit, igen. Percnél találkozik Annával, és akkor küld így ilyen, nem is tudom, mi ez. Nem tudom. Hát valamilyen, igen, ilyen édes pékáru. Perc egyébként végtelenül jó fej. Igen, és ezt szerintem is beleharaptam, csak így mondom, még van egy perc, és aztán azt mondtam, hogy jó, ez olyan lesz, mint a gombóc. Igen. Ez a torkomon akad, mert olyan sűrű. Van benne anyag. Érdemes egy kis meleg vízbe beáztatni előtt. Hát igen, hogy tejbe vagy valamiben, mert ez így nagyon... Mártogatósnak jó. Ez így nagyon, nagyon kemény. Na, nézzük akkor, hogy... Hát mi van az utakon? Vagy van egyáltalán valami, ami közlekedési hírt jelent? Hát az is közlekedés ír, ha minden rendben van az úton, nem? Így van. Figyeljetek, én érzem a BKK-nak a Facebook oldalát, ebben a pillanatban nem látok rá semmit, legutóbbi poszt 14 órára került fel. Ez persze nem jelent semmit, de úgy látszik, hogy semmi gond nincsen sehol. Vagy csak áramszünet van a BKK-ra, nem? Az is lehet, hogy elfelejtette az admin a jelszót, és nem tudta. És rég elfüstölt 3-as metrót, csak nem jár. Nem tudja az admin frissíteni. Na jó, hát akkor minden rendben van, oké, köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez friss az Orbittal. És az is hír, ha minden rendben. Nem kell mindig valamit mondani. Na, megmutatjuk a napslágerét. Mi van, meg szokták találni? Nem hallgatom délután. Meg elviszik? Elviszik. Nehogy már behagyjanak netto 30-ot. Lerabolják a rádiót, viszik a lóvét? Hát egész nap csöng, én Attilával beszélgettem pont a múlt héten, azt mondta, egész nap csöng a telefon, tehát mindegy, mi szól, hát ha az. Jó, ugye mindegy alapon. Igen, úgyhogy amikor a rendes szól, akkor is telefonál. Így van, ne csináljátok ezt, Endi úgyis befizet utána a járulékokat, vigyétek el a pénzt. Persze. Na mutatjuk, figyeljetek, ezt kell ma megtalálni. Ez ma a napslágere, a Rádió Egyen. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Charlie Puth, gyerekek. Puth? Hogy tetszik? Charlie Puth. Puth. Puth. Selena Gomez. Vagy Selena, nem tudom. Az a melyik a dalcím? Ha? Ez a We Don't Talk Anymore. Ja. Tök jó. Ez nem magzi túl jó. Puthyen. Már a dal jó, csak az, hogy nem beszélünk soha többet, ugye azt mondja. Puthyen Gomez. Puthyen Gomez, Charlie Puth és Selena Gomez dalát kell megtalálni. Jó, úgyhogy hajrá. Próbáljátok megkeresni, de nem most, majd 10 után. Uh-huh. És hívjátok vele Attilát. Tizedikként. Hívjátok vele Attilát tizedikként. Tizedikként, így van. Sose értettem, pedig azért így azt hiszem értek a rádiózáshoz, hogy mi ez a tizedikként. Uh-huh. Ez miért jó? Hát előtte 9-en hívják, és nekik azt mondják, hogy nem, sajnos, te nem, de nem, most nem, igen. Te vagy a tizedik. Nehéz így beellenőrizni így a dolgokat, tehát hogy így látni kéne valamilyen, nem egy ilyen titkos számláló, egy közjegyzővel vagy valami. A húzigénes trigulát. Trigula, igen. Nem, én elhiszem, hogy a tizedik kapja meg, csak miért jó? Másik rádió azt mondja, hogy ha ötödiknek telefonálsz. Mi van elsőnek, és azt adják oda. Túl gyors? Szerintem igen. Nem lehet kitadásba tenni, hogy nem, te még hype-olni. Igen, mert az a baj, hogyha... De ezt adásban nem hallod, azt már csak utána hallod. Van, ahol mondják, hogy te vagy a második, próbálkozó újra, szia. Aha. A harmadik vagy, mert kitartás, gyere, hívjál még egyszer. Nagyon fáradt. Lehet, hogy megkérdezték ennyit is, mondta, hogy de ez nem a rádió. Ne legyen minden első, mert akkor mire egyébként eljutnák a tizedikük, akkor már 300-at ki kellett csengetnem. Legyen inkább a tizedik, jó? Jó. Hogy érezze a hallgató a törődést, hogy felvesszük a telefon, biztos azért. Lehet, hogy ez van benne, első, vagy de hogy... fölvennéd az anyagot, megvágod, addig a többi csörög, nem vesszük fel. Van egyik egy lélektan, hogy ő is minket hív, adásba tudjuk tenni, hív, nézd meg, mennyien hívnak, valószínűleg ez lehet. Uh-huh. Tehát nagyon más nem. Na, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk? Persze. Hajrá. Megnézzük, jó? Itt van játékosunk, halló, jó reggel. Jó reggelt, kívánok, Judit vagyok, sziasztok fiúk! Judit! Jó reggelt! Sziasztok, Annával beszéltem, és nagyon jól esett az, hogy engem választott a játékból, mert régóta szerettem volna játszani. Kitelepülésen voltam, egyetlen egy kivételével budapestiekről beszélek, és... Várj, az elmúlt 7 év minden pesti kitelepülésén ott voltál? Így van, igen. Egyetlen egyen nem, amiért a nagyfiam le is kidott, hogy anyu, miért nem mentél ki a hajóra, ugye amikor voltatok kint a 38-as hajón, ugye oda nem tudtam kimenni, de kint voltam Budaörsön is, Ferinek is integettem, én eltaláltam, hogy melyikben volt a tévé, ugye amit össze kellett törni, vagy éppen nem kellett. Úgyhogy ott voltam Budaörsön. De jó, hát akkor abszolút őshallgató vagy. Igen, kitartó vagyok nagyon, igen. És akkor most jöttél át hozzánk, vagy velünk a Rádió 1-re, helyes? Így, megkövetlek titeket, persze, természetesen. Hát nekem bejön, nagyon szeretek titeket hallgatni, és tetszik a beszélgetésetek, az egész adás van, ez minden, nem csak reggel hallgatok titeket, így kerek, ugye 6 óra előtt kerek, ugye mindjárt kapcsolom a rádiót, és ameddig szön vagyok, addig szól. De dolgozol is közben, valami dolgozol, valami? Jelen pillanatban itthon vagyok a 17 hónapos kisfiammal, ezt Annának is mondtam. Hát majd terve van véve, hogy visszamegyek dolgozni. Hát már meglátjuk, hogy hogy sikerül. Na, az 17 hónapos, az jó. Igen, hát, és igen, ahogy hát... olvasom, van még mellé 5 gyerek. Nem áll. Így van. Az igen, gratulálunk. Jézus Mária. Köszönöm szépen. Igen, és egyszer lányom van közte, 6 gyerek közül, úgyhogy... Mekkorák a gyerekek? Így, 22 éves, 18, 7, 5, 4, és most a napon 17 hónapos a legkisebbik. Jézus, hát van egy 22 éves a legidősebb. És ez úgy alakult, hogy akartatok egy lányt, ugye? Nem, hát ez elég hosszadalmas történet, voltak benne vállások, kapcsolat, úgyhogy... Mert ez úgy szokott történni, hogy jó, a harmadik most már biztos lány lesz. Nem, de most már tényleg lány lesz. Igen, én. Nem, hát így alakult, én örülök, hogy így, ha nem lett volna a lányom, akkor se lett volna probléma, örülök, hogy van, mert tiszta olyan, mint én, úgyhogy mondták, hogy most ugye elővettem az én ilyenkor jobbodás képemet, és elé raktam, és azt mondta, anyu, azt mondja, ez te vagy? Mint egy kislányom magát látná fényképen. Úgyhogy örülök neki, hogy így alakult. Kivel játszaná, Judit? Ezek vele drága Balázs, csak azért, mert az én kisebbi gyerekem is Balázs, és akkor gondoltam, hogy most kicsit... Hát igen, mondta Anna, hogy nyugodtan választhatok téged is. Bárkit lehet, persze, de tiszteletben tartok a döntésedet. Hát én most vele Balázs, így, ha már személyesen nem nagyon tudunk, így telefonon keresztül, hát akkor... Jó. Hogy sikerül. Mikor a beszéddel nem lesz baja, hogy hallom. Tehát, hogy igazából elkezded 0-1-nél, és abba hagyod 59-nél. Én most kezdeményezem, hogy incsük meg passzivitásért Balázs. Igen, úgy érzem, passzív vagyok. Tehát, jó, benne vagyok. Igen. Plusz lejátékcsomagért, hogy ne legyen vissza belőle. Na jó, figyelj, elkezdjük akkor. Jó, már egy bezárogatok még egy-két dolgot. Ezek nem tudom, ki hagyja ezt mindig nyitva. Kuki. Kuki? Ilyen mesztelen nők vannak mindig. Kuki. Értem, ez miért van nyitva. Mesztelen nőket. Na figyelj, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Na jó reggelt, Balázs. Sziasztok, fiúk. Hallom, hogy neked van 2 csemetéd? 2 gyermeked? 2 van. Milyen neműek a gyerekek? 2 fiú. Időben? Milyen idősek? Az egyik az 2, a másik az 8 lesz majd októberben. Uh-huh. Az jó, nekem ugye, mint hallottad, elég idősek a gyerekek, vannak idősek is, ugye közép... Van, aki már elköltözött otthonról? Életkorú. Igen, a két nagyobb is ügyelmenyéken. Még így is, hogy egész nap forgatott, érted? És enervált, és hagytalak volna nyerni, és eszem ágában nem volt támadni, mondom, már ezt én elveszítem, sőt, azon gondolkoztam, hogy inkább kimondom előre, csak megyünk túl a játékon, mert bármit megadtam volna, hogy nyerjem. De kimondtad, igen, én észre sem vettem. Igen, kimondtam, igen, kimondtam. Annyira hidd el, a konyhaasztalnál is szó szerint remeg a kezem, nem azért, mert hogy veletek beszélek, szerintem ez a úgymond stressz helyzet nálam. Tehát nem vagyok egy stresszerős, mert egy nagyon jó kedélyű, jókedvű. Mutatok valamit, figyelj. Na, nyertél szuper. Valamit, jó? Figyelj, köszönöm szépen, jó, hallgass oké. Meg, jó, megmutatom. Jó, köszönöm. Gratulálunk. Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmények Expóra a Millenárison. Na most mit szólsz ehhez? Köszönöm szépen. Hát János... akkor a gyerekeimet viszem. János volt, és tetszett neki, úgyhogy jól menjetek. Jó, akkor megnézik. És én is kicsi vagyok, meg is vannak kicsi. Igen. Így van. Hát akkor a gyerekem most jelen pillanatban nincsen. Nagyobb van, vagy kisebb, mint a Jani. Nem, a 6 éves, 5 éves már vihetem. Így van, és a... Ja, jó, rend, jó van, mehettek, jó, akkor igen. Viszem őket. Köszönjük, jó, rendben, jó, puszi. Köszönöm szépen a játékot. Puszi, sziasztok! Puszi, sziasztok! Szala nagyon jót ér. Mondd ki, Bali. Mondd ki. Az Isten áldjon meg. Az Isten szerelmére te. Igen. Szóval, hogy hát akkor viszont várjál. Egy-egyre állok önmagammal. Igen. Az önmagammal vívott harcban jelen pillanatban egy-egyre. Egy-egyre állok. Na, még holnap tudsz majd szépíteni, vagy rontani ezen az arányon, mert ugye csütörtök-pénteken nem vagy. Csütörtök-pénteken nem vagyok, de még holnap még 2-1-re be tudok lökni a kocsit 2-1-re, és akkor utána már... rátok van bízva, hogy mit kezdtek a héttel. Igen, már azt tudod mondani, hogy hát, ha azt a nyomorult egyet már behúzzuk. Igen, az az egyet, hogy kettőt már hát, valahogy megszerzétek, igen. Na, azt mondja, hogy is állunk akkor 2-1, köszönjük szépen. Hamarabb kivonta az igent. Igen, ezért állítottuk meg, igen, mert hamarabb kivonta. Dunavarsány város közepén közlekedési baleset, rendőrmentő Irén küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Gyerekek, mikor jönnek meg a székek, mert leszakad a hátam, aha, tényleg. Aha, hát mire ezek... visszajössz, az lesz az ünnep. Ünnepi. Igen? Szék. Ja. Tudom, bemegyek a tetyóba, azt veszek egyet. Átmeneti jelleggel én konkrétan láttam olyan székeket, amilyeket megrendeltünk a kökiben. Nagyon fáj a hátam. Nagyon elmennék már, és én is már vennék már. Most már így tényleg. Tehát, hogy... Tudjátok, hogy rám nézve tragikus következményekkel jár egy bokas süllyedés. Nem jó állni. Nem jó, ez nem jó állni. Tényleg nem jó állni. Szóval, hogy a rádióstúdiót arra találták, hogy üljön az ugye? Ember. Ugye? Én szerintem az egy hasznos dolog. Meg, hogy úgy jó ülni. Szóval, hogy én állok eleget. Állok. Én meg is eleget az ötös villamos. Most nem akarnék most itt. Még itt 4 óra. Jó, persze, minden. Mert most mondták valamikor, nem február végére. Azt mondták, hogy február közepe az elmúlt, mert az 14-e volt, 14-15 a közepe. Valószínűleg a kígyóbőr berakás és a, nem tudom, a becsiszolt gyémántok, ami miatt csúszik. Az egyémet nem kell egyébként, nem baj, nem veszed a húzat, érted? Nekem elég, ha elég magas. Meg rá lehet ülni. Megvan egy karfej. Igen, megvan egy karfej, vagy ilyesmi. De nem baj, nem baj. Kitartóak vagyunk egyébként, nem tesszük sokszor szóvá. Tehát ennél azért mi lázadóbbak szoktunk lenni, ha valami nem tetszik. Tehát egészen kitartóak vagyunk, nem? 3 hónapja. Alig heti egyszer. Így csendesen. Van. Mit szarakodtok már annyit? Miért nem csináljátok? Hozzátok már, de megígértétek. Nem? Akkor meg... Nem, valami gyárban van Németországban, nem tudom, hol készül. Aha. De mi? Nem lehet három semmi nem készül már Németországban, ez is kamu. Akkor minden Kínában készül. Akkor ki. Szeng Csuang tartományban kicsit elkeveredett a székünk. A most szorgos kis kínai kezek popszegecseliképp. Én bárminek örülök, Az nem jó, ha most popszegecselik, mert az mire idejére, az 6-7. Ja. Mondom, ha jóra teszik, minimum. Az is igaz. Hol van ez a kontinensből székek van? Na mindegy, reménykedjünk benne. Reménykedjünk benne, hogy megjön. Láttátok a Kim Jong-un testvérének a láb alól eltételét? Nem néztem meg a videót, azt hittem, hogy valamilyen fake videó. Nem, igazi. Nem, tényleg? Látszik rajta, hogy megmérgezik? Hát nem látsz rajta nagyon semmi, de maga a videó az elképesztő egyébként, mert beszéljünk róla, hogy lehet valakit így egy nemzetközi reptéren úgy megmérgezni, hogy két nő odáll mögéd, rátesz valamit a szemedre, és tulajdonképpen 1 óra múlva halott vagy. Meg hogy még kell ennek a Palinak mindenkit eltenni a láb alól? Mitől fél ez az ember? Mindentől valószínűleg. Hát, hogy a saját családját is kiirtotta, a saját testvérét is. Felesége is eltűnt. A felesége is eltűnt. A teljes vezérkar, tehát ott azért nem örülsz egy kinevezésnek. Ott nem nagyon. Ott. Ki tudja, meddig tart. Nem normális ez az ember. Fura egyébként, hogy fordítva lenne bekötve, mert általában, hogyha így végignézzük a történelmen, akkor azt látjuk, hogy az öregedő diktátorokra volt jellemző az, hogy annyira megkattanak, és ilyen végtelen paranoiássá válnak, és aztán mindenkit kiirtanak maguk körül. Nem. Ő már így fiatalon is. Már így, ahogy is mondjam, csak a pályája elején is. Már. Elég paranoiás ahhoz, hogy emberek tucatjait tegy elő láb alól, és hát elég változatos módszerekkel, mert hogy náluk már légvédelmi ágyúval is volt kivégzés. Az is azért vagány. Nagyon durva, igen. Sétál a Pali egy reptéren, ketten kísérik, és két nő oda megy mögé, és rátesz valamit a szemére. Jó, mint egy zsákot húzna a fejére, de elég rossz a felvétel. És a passi panaszkodik, hogy nem lát, meg nem tudja, mi volt, meg hogy, ezt egy óra múlva már... Szemen keresztül valami fölszívódik valószínű. Igen, elég könnyen. De nagyon pillanatok alatt el lehet valakit így tenni lábalól. mondjuk egy hagyományos sombocert is választottak volna, hát ez a szemen keresztül felszívódó méreg, mondják kettőt. Jó, de én hát, nem ez a hogy így ilyen... Tudod miért? Szerintem már nincs nyoma, felszívódik, lehet, hogy kiürül pillanatokon belül, nincs egyértelmű bizonyíték a mérgezésre, okoz mondjuk egy szívleállást, nem tudják hirtelen, ha két nőt nem kapják el, akkor nem, amíg nem bizonyítod, ugye nem tud egyértelműen kijelenteni. Csak fura, hogy egy támadás után egy órával. De nem tudod, hogy mit okoz. Tehát lehet, hogy a szervezetben nem hagy nyomot, és emiatt egyszerűen csak így hirtelen vége. Ezt mire jött a mentő, vitték a kórházba. Oké, és valamik nemzetközi repülőtéren való éppen ment. Ja, érezte, hogy baj van. Nem otthon, ő már eljött onnan. Aha. Már eljött éjszakorából, és akkor így éppen vonult. Vonult valahova. És ott történt. Borzasztó. Nem szeretem ezt a Kim Jong-un. Hát szerintem kevesen szeretik. Nem. nem annyira kedvelem. Na, a fülforgatás miatt lezárva az Andrássy út, vigyázzon mindenki az Oktogon és a Bajcsi között, valamint az M5-ös autópálya szakaszán a határúti felüljáron. Megszűnt a korlátozás. Köszönjük. Szépen ezt is Viberen kaptuk. Jönnek újra a legfrissebb hírek, ha van közlekedési híretek, küldjetek el nekünk, hogy tudjuk mondani. Mi pedig jövünk a hírek után 6 perc, 7 óra. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Na jó, így? Halló! Eléred igen, ne, bár én nem érted el a pultot. Vagy föl. Aha, hoztam magamnak egy széket, gyerekek. Én megőrülök ettől már komolyan most. Én... Na, most legalább érzed, hogy élem az életem. Nézd csak, hozott neked a... Mit? Hagyjál már. Most már le. Mert az nem lehet, az a baj, nem akarok így ülni, hogy az állammal támaszkodok. És egyet, őrizé. Próbáld meg, jó, mert pont nem látjátok. Kijöntem a pultra a kávét, és felszűrcsölöm majd róla, mert hogy... Ez a te perspektívád, Jani. Igen, így élem az életem. Ez nem jó. Ugye, hogy nem olyan jó? Nem. Hoztam egy céget magamnak, mert nem bírom azt, amin ülök, és alig érem föl a pultot. Kamerát, na. Gyerekek, most webkamerát. De ha te is így jutsz, az azért jó, mert akkor már nem érzem magam egyedül. Na, de nem érem föl a pultot. Annyi előnye van csak, hogy nem kell pipiskednem, amikor a feleségemnek a köldökéből akarok kilefetyelni valamit. A húsleves, vagy nem, a karfiolleves. Én inkább ülök így, komolyan mondom, nézzek ki hülyén, de nekem a hátam nem bírja, én elfáradtam ebben. Sokkal jobb egyébként. Mennyit láttok egymásból orr fölött? Látlak téged rendesen. Hát egy szemkontaktus fent tudjuk tartani. Igen, de két gyerek vezetem műsor. Fia, a legtöbb amerikai stúdióban egyébként csak ülnek. Mondom. Tehát ez az álló stúdió... Ez, ilyen nincs, nincs. Valahol látott egy ilyet. Igen. Na, jó van. Tessék? Hello, Anita, jó reggel. Sziasztok. Hello, szia, nem is láttunk. Várjál. Nem vagy beadva. Miért nem vagy beadva? Várjál. Várjál, ne beszélj, nem mondj semmit. Jó. Nagyon jót mondtál, csak az a baj, hogy nem bekapcsolva le. Most? Be most, nem. Most. Szóval jó reggelt. Te ebbe nem fogsz beszélni? Hát bármelyikbe. Szegényként. De ne told el előle. Nem, próbálom kiegyenesíteni neked, hát hozzám lesz. Hosszabb. Na, és akkor kérdjétek el. De megbirkózom egy ekkora mérettel. Szóval, hogy a rádió egy korábbi korszakaiban is mindig olyan stúdiók voltak, olyan pultok voltak, hogy állnunk kellett. Sőt, elárulok egy titkot, egyszer volt egy olyan székünk a stúdióban, amire felültettük a korábbi budapesti rendőrfőkapitányt, és azt mondta, miután leszállt a székről adás után, hogy ő ezt el akarja vinni, ezt a széket, mert ezzel fog vallatni. Tényleg? Annyira kényelmetlen volt neki. De most ez a szék jó, csak ez nem éri föl a pultot. Hát most úgy néztek ki, mint az elsősök az iskolában. Igen. De édesek vagytok nagyon. Igen, viszont annyira kényelmes és annyira jó. Jó, ne adjunk streamet, jó, mert az első komment az lesz, hogy már nem is ült van. Le. Ja? És már meg is jött. Annyira tudta. Igen. Jani nem is ült le. Jani már leült. Én hajlandó vagyok így végignyomni az egészet. Én tegnap álltam 8 órát benne a díszletbe, úgyhogy én most egy picit elfáradtam. De ja, nincs ezzel semmi gond, nyugodtan üljetek, persze, kényelmesen, üljetek hátra. Mi korunkban? Hát nem én mondtam, ahogy érzed. Tegnap beszélgetünk a Hajdúval, így odajöttek a Balázsik, és nem jöttük, mert felvétel van, miről beszélgetek? Éppen tért protézisekről beszélgettünk. Nyugdíjas műsor. Felé már így néz ki a dolog. Egyébként tudod, kinek köszönheted ezt az álló cuccot? Horváth Gyula nevű közös barátunknak. Gyugyóna. Sose fordulna így ellenem. Mondom, neked 98-ban a Rádió Bridge-ben Héder Barnáik megvilágosodtak, és bejött a Gyula, hozott 4 darab féltéglát, amivel megemeltük a pultot, mert ugye egyébként a normál... Gyula. Ugye? Tehát a normál pultot állva már szinte el se éred. Megemeltük, felszerelte a plafonra a csávó a mikrofon állványt, lefelé lógott, és ott kellett nekünk állva műsort vezetni, és kérdeztük, hogy mi ez? jobb lesz a levegőd. De mondom, van. Tehát, hogy én tudok levegőt. Hogy jobban tudsz levegőt. Igen, hogy állva ugye nem vagy összegörnyedve, nem nyomod a tüdődet, aha, és egyéb ilyenek. Ez volt a megfejtés. Túl van ez misztifikálva. Túl van ez misztifikálva. A lábai vannak, hanem két hatalmas pilléren áll, érted? 50-esek a vádliai. Persze, hogy egész életében ez neki nagyon kényelmes, nagyon magától értetődő pozitúra, de nekünk nem. Na, lépjetek túl rajta. Jó, egyébként jogos, igazad van, nincs ebben. Azért te csöndesen ülsz a kis hírszerkesztő kukszlitban, és ülve mondod föl. Igen, és csak reménykedem, hogy nem azt a széket kaptátok, amin eddig én ültem. Mert akkor én most állni fogok? Nem, mindjárt visszatolom. Vagy visszakérem. Most kimentem, és valakit behúztam. De erről beszélek. Én ebből most tízig kise szállok. Nem vagyunk, mint egy nagyon fura és csomó csúnya gyerekből álló család, akik várnak a reggelire. Nézz ez kenyeret! Én nutellás bundás kenyeret akarok. Ne kell, ne adjál már, ne balázd a kenyeret, nekem adjál, adja! Teát is kérjél. Nekem adjál, teát, kérlek, hogy mézz is teát! Hol nőttetek fel? Köztek aggódni, értetek? Ilyen voltál gyereknek? Én már itt kaptam két taslit, hogy maradjak csörbe. Utána nem, reggel is volt. Én még te a magdik akarostjának a közepét! Na, hogyha Isten. Na, mit kell megmutatnunk Zsülci ebben az órában? Segíts, mert nem tudom elolvasni a pultot annyira. Az, hogy közlekedési híreink vannak. A közlekedéssel minden ember. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu a síbiztosítások kiinduló pontja. Egy nap alatt többet röhögsz velünk, mint a évben, nem? Még azért gyakorlani. Nem, nevetett vele utána, akkor egy csomót hallottam. Én a Happy-t hallottam, csak azt mindig antidepresszánst kellett szednem. De gonosz van. Hasonlókat mondott rólad. Nem, csak a vélemények. Igen, Happy, valószínűleg hasonlókat mondott rólam egyébként. De örülök, hogy én tetszettem. Van ez az afisztikált értelmiségi humor, meg van a miénk, és a kettő közt az a különbség, hogy miénk őszintén nevetnek az ember. Ja, igen, láttam. Tényleg? Belekezdjünk a témában? Belekezdjünk a témában? Vagy mi legyen? Zenégessünk még. Hol a kávém? Mondjál valamit. Képzeljétek el, ezt tetszeni fog, egy fertőtlenítőszereket forgalmazó cég felmérést végzett a vészhasználattal kapcsolatos higiéniai szokásokról Pécset. Miért Pécset? Azt most nem tudom, de mindegy is. Többek között kiderült, hogy még mindig szeretünk a klotyón újságot olvasni. 10-ből egy ember nem most kezet vécés után. Élen járunk a kefe használatában, ami azonban meglepő, hogy a dél-dunántúliak, különösen Pécset, a posik több mint fele ülve pisil. Aha. De az baj? Egyébként? Az férfiatlannak számít? Igen. A ti köreitekben? Hát igen, ha van itt egyáltalán olyan, aki ülve pisil, akkor gyerekek, lenne egy tippem, hogy ki az. Én mondd el ki. Én férfiasan bevallom, nyugodtan. Annyira tudtam. Vegyétek le a fejemet. Annyira tudtam. Szedjétek le a fejemet. Én leülök otthon. De csak otthon. Csak otthon. Na, az jó. Itt föl is állok a bidére. Tehát itt meg viszont ráállok a fajaszra. Én leülök otthon. De miért tartják a férfiak azt cikinek, hogyha valamelyik társuk nem állva, hanem ülve használja a mosdót kis dolog? Mert több tízezer évig állva csinált. Érted? Tudod? Tehát, hogy ez meg praktikátlan. Hát a WC-ben nem azért mész be, hogy a tűzögiai normál jó WC-ben van pisszoár, tehát így kezdődik. Sok otthoni WC-ben van pisszoár, azt el tudom képzelni. Hány otthoni? Magyarországon hány otthoni WC-ben van pisszoár? Tehát úgy kezdődik, hogy sokáig nem engedhetünk meg magunknak egy normális vízöbléses WC-t, és a pisszoárt használtunk helyette. Igen, nagyra. Jellemző a magyar vécékre a pisszoár otthon. Kezdődik a dolog, ez mondom a más, tehát munkahelyen. Ja, munkahelyen, most otthonról beszélünk. Az otthoni dolog, az megint egy más történet, de ott se ülsz le. Hogy ne ülsz? De miért? Arra való, mert de mi az, hogy nem arra való? Mire van? Ülsz, hogyha már ott leülsz, és akkor majd ott elkezdesz újságot olvasni. Telefon, cíjóról. Hát az mennyire jó. Mint, hát, hogy ülhet a vécén és olvashatsz? De mi a különbség, ha leülsz kakilni? Hát ugyanúgy leülsz, letolod a nadrágodat. A nyílás, Balázs. Ez komoly érv, ezért el kell ismerni. Most már annyi rossz eset eszem, hogy bármit csinálok, se tudod már honnan. Nem, komolyan, gyerekek, én leülök, én imádok, én leülök, én kicsit telefonálok, én kizárom a külvilágot, én üldögélek, egyrészt tök szép tőle a budi, mert mindenhatok össze van húgyozva a vécé. Nincs összehúgyozva, nem húgyozunk körül. Nem mondom, mi van. Nem, ugye a pisi az úgy néz ki, hogy és az alapból, hogy becsapódik, az össze-vissza, az, azt nem tudsz mit csinálni. Jó, az ugye tudsz. Azért az a fröcskör. De akkor az csapódik rád, ha ülsz rajta. Dehogy is. Nem, hát ugye mert kisebb alacsonyabb a belsési szög, most mit vitatkozol vele? Gyerekek, nekünk... Nekem följebb, kicsit följebb van, ahonnan érkezik, hogyha mintha ő leül. Hát, hát az nem az nem csak remélni lehet. Nincs följebb. Az én nemi szervem egy optikai csalódás. Te szegény. Nézed, nézed, de nem találod. Hát jó, én próbáltalak feljavítani, de más nem. Nem tudom, hogy mi történik az ülvepisilő férfinél. Mi? Letolja a teljes szettet, majd fogja a kukit, megpróbálod így benyomni hátra a két combot közé, és leülsz. Kicsit túlbonyolítod ezt, miért mikor kakisz, akkor így pisilsz? Nem, de akkor nem pisilésre készülök. Miért? Akkor kint... Be kell rakni a lőcsödet a két lábad közé. Mi van? Vang van a nadrágodban? Így van, aki úgy érte. Úristen. Meg ezt simán megoldható azzal, hogy teszel egy ilyen csípőmozdulatot hátrafelé leülésnél. Tehát ugye azt csinálod, hogy... És hátra leng. Aha. És ott is van, ahol kell lenni. De miért? Nagy egyszer az ember leül ott se csináltok csípőmozdulatot, ugyanúgy leülsz, mint a pisülnél. Csak pisülsz. Tök érdekes, hogy gyakorlatilag, persze, mind a kettőn más technikát alkalmaztok, de... Nem. Idegeljen nem. De nálatok ez egyfajta szertartás lehet, mind a kettőn így előadjátok, Ferit előadja, a hátra teszem, leülök, behelyezem, beigazítom, te meg itt. Hát most én sem, én csak leülök. Én csak bemegyek, vagyok az álva pisiléssel. Én bemegyek, húgyozok egyet, ez kimegyek. Lehúzom, és kimegyek. Ti meg itt ilyen, nem tudom, mit csináltok, mert Ferit eleve nem látod, hogy hova pisálsz. Tehát, hogy te, én álva pisilek. Összevisz áll a tököt. Vidal! Istenem, de jó, hogy nem vagyok férfi. Nem, ezek fontos dolgok, meg a nők szív, a nők szívnek a takarítás ennyi. Miatt. Tehát ez higiéniai szempontból kell választani, te rakottát. Sokkal szebb, igen, sokkal szebb az nem látszik. Mert hogy tényleg nem tudsz mit csinálni. Tehát az sajnos az azért olyan WC csészét. Mennyi megértés van a hangodban? Komolyan. Miki tök hálás ezért, hogy ülepisilek. Ő viszont állva. Nálunk kicsit felcserélődtek. Nálunk kicsit felcserélődtek a szerepek. Na nem is szerepek, kicsit felcserélődtek. Na jó, de gyerekeidnek akkor Balázs mit fogsz tanítani a két fiadnak, hogy ők ülve vagy állva használják? A Beni áll, és úgy pisil. Tehát, hogy ő ebbe így nem utánozó, sosem kérdezi meg, amikor rám nyit, hogy én miért ülök. De az egyetlen hely, ahol el tudok vonulni a családom elől, az a budi. Ezzel teljesen egyetértek. Nincs sehol. Elvették az életemet, a szobámat, és a DVD-met, a kocsimat, banánhéjak, megevett zsömlék, és tápszeres üvegek között élek. Hát legalább legyen egy szent hely a budi, ahol van egy kis nyugalom, ahol úgy lerogyok, mint egy fáradt ember, átgondolom, hogy hol rontottad el? De jó. Minden családos ember jó esetében kettő, így de van. De miért nem álltam meg ennyi? Igen. És jó az egyik, de minek házasodtam meg? Kicsit nézem a telefonomat, és úgy azt érzem, hogy van életem. Aztán bejön a kicsi, hogy és akkor ott kicsit szétnyomja a lábam, nézi, hogy mit csinál, kunki, és akkor mondom, hogy Noel, legalább létszik, apád utolsó szent helye, ahol még azt érezte, hogy van élete. Tehát neked az ülve pisilés a menekülés. Az egy menekülés. Na, nem menekültök semmel. Jung egyébként megfejteni, hogy ez miért csinálom, meg hogy el mögött mi van, meg a tudatalattimban mi mozog, de higgyétek el, két gyerekes szülőként az egyetlen hely a budi, ahol még úgy érzed, nagyon hogy van életed. Egy gyerekesként is. Kis index, kis origó, ugye, kis e-mail, kis telefon, kis WhatsApp, valami, kis könyv, és kis könyv bármi, és azt érzem, hogy van értelme. Ennek az egésznek, amit csinálok, van egy kis értelme. Fölállok, kicsit felszívom magam, és azt mondom, menj, és légy jó, újra jó apuka. És aztán megyek. Csak Benny erre azt mondja, hogy igen, csak apa, a vécét is húz le magad után, jó köz. Persze! Hát persze. Csak az a kérdés, hogy milyen gyakran jársz pisilni ezek után. Igen. Miért egyébként? Fura neked? Miért a párod hogy csinálja? Mi az, hogy ülve? És ősz, nekem nem fura. Nem fura? Ő állva. Tehát a férfiak azon többségehez tartozik, aki állva pisil, de a kisfiam, jó, csak 6 és fél éves, de ő ülve. Mi? A férj? Nem. Nem. Onnan nem csapódik. Jó, és ki az, aki... De csapódhat. És ki az, aki nagyon lusta, és nem akarja felébreszteni a családot, és akkor így picit így azt mondja, akkor most csaljunk, és akkor a mosdóba. Mosdóba. Mosdókagylóba. Nem pisiltél még mosdókagylóba? Hogy elmondom, mi történik. Tehát végre elaludt a gyerek, ha lehúzod a budit, felébred. Tehát legyünk őszinték. Tehát a nehezen alvó gyerek, ez azonnal felébred. Nálunk nekem is felébred. Tehát mit csinálsz? Megyek. Megnyitom a csapot. Nagyon büszke vagyok magamra. De akkor már miért nem a fürdőkádba? Aha. Mert az csobog, az messze az van. Csobog. Hát pont ez a lényeg. És mondjuk azt nem, hogy... mert a fürdőkádba ugye lecsúszik a szélén. És akkor azt utána leöblíted. A mosdót viszont kinyitod, és akkor azonnal egy ilyen vízöblítéssel nézed, hogy az örvény, hogy... sárgó. És a rendes... Ha álmos vagyok, akkor Viki fog kefével, ha nem, akkor sajátom, ami kicsit lesúr. Dehogy is, csak így. Drágám, olyan fura a fog keféből. Elmi baj kicsim. Hát egyenlőve csinálhatnád azt is, hogy normál helyre ürítesz, és aztán nem tudom, egy pohár vízzel leöblik. Például én az RTL-ben, az öltözőmbe, én bevállalom. Én nem megyek ilyen nyilvános budiba. Mert sokan vannak, meg ott nem higiénikus, meg nem tudom. Nekem csak egy zuhanyzom, meg egy mosdó van az öltözőben. Ó, komolyan, de tényleg lázadj. És azt mondom, Bali, a mostaniban ennyi maradt 40 évesen, ne ez az, lázadj. Éveszélyesen, éveszélyesen, pisíj a mosdóba. Ki jár még ebbe az öltözőbe? Kélyes borzongással, és... csalok, mert kicsit az ajtót is nyitva vagyom, hogy hát ha egyszer rám nyitnak, és akkor legalább elmondhatom, hogy történt valami, sose jött be senki. De meghagyom a lehetőséget. Hát már most felhívtad rá a figyelmet. Meghagyom a lehetőséget, jó, hogy veszélyesen élni. Hát ennyi adrenalin azért kell 40 évesen, érted? Hát rád nyitnak visélés közben. Mit tudom én? Hát utána boldog vagyok, hogy ezt úgy megmertem csinálni. Nálunk túl magasan vagy a csap, csak a tükörből tudnék beletalálni. Hát hogy az a baj, hát mi az, hogy túl magasan van a csap? Hát erre a szoba mérlegre. De most húzza oda mérlegre. Nincs fellépő a gyereknek. Nincs ilyen sámlid. Fölé a gyerek magasabb nálam, és lány. Tehát, hogy ő viszonylag ritkán zogott bele pisi. De nálunk van egy használaton kívüli, ha gondolod. Igen, szerintem ebbe túl, tehát ebbe a férfiak belelátnak egy-két dolgot. Jaj, leülök pisilni, akkor biztos majd azt gondolják rólam, hogy vagy ez milyen nőies. Közben, ki gondolja, hiszen nem látnak. Közben rohadt praktik. Magad előtt, tehát van egy ilyen szekunder szégyen érzeted valószínű, hogy így magad előtt sem mered beismerni, hogy jó néha leülni. Csak hát a pasik tartalak, hogy ez a nőies dolog, és ezért nem ülsz le. Nagyszerűs, nem a nőiessége. Szerintem nem. Szerintem a nők többsége ezzel nem foglalkozik. Én magamból vagy. Kiindulva, én nem attól tartok egy férfit férfinak, hogy most ülve vagy állva pisil. Szerintem nem ez a férfiasság meghatározója. Ha úgy kényelmesebb, üljetek le. Ha nem kényelmes, álljak, álljatok. Ti dolgotok. A időre jött gyerektartás nem mindegy. Meg a másik, hogy szerintem ennyi szabadságot azért meg kell hagynunk egymásnak, hogy hadd döntse már el mindenki, hogy ülve vagy állva, és én állva akarok, akkor én is hadd akarok. Ja, én is mindig ezt mondom a Vikinek. Nem akarok, de ha mégis ennyi szabadság, szükségem van. Jó. Akkor eldöntheted, hogy pisilsz. Köszönöm! Köszönöm szépen! Hát ennyi! És melyik a vendég fog kefe? A zöld? Jó. Igen. És melyik a gyerek fog keféje? Jó, oké. Okay. Jó. Még ezek a zöld szálokban, jó? Ezt nem igen. Azt olvasom egyébként, hogy nektek is ülve kellene pisilni. Mert? Aha. Mert hogy lekutatta az oszlói urológiai klinika, aha, azt mondták, hogy a hólyag csak úgy tud teljesen kiürülni, egyébként ülsz. Tehát, hogy praktikus szempontjai vannak az ülésnek. Mert akkor elernyed? Nem, hogy az akkor, hogy nyomod össze, ugye, mert a kis hasad, igen, ugye rátelepszik a hólyagra, és az ugye nyomja maga a súlyt. Nem veszem magamra. Ferének mondtam. Tehát ugye rátelepszik. Hogy mondjuk neked nyomja. Nem kell. Neked a hólyagod egy folyamatos veszélyzónában van, Feri. Csoda, hogy nem pisillek. Csoda, hogy még nem használsz inkontinencia betétet. Ne, Feri, most rengeteget fogyott az ő hólyagja, most hol vagyok? A hólyag így nyújtózkodik egyet. Ó, micsoda perspektíva. Szóval azt mondták az egyetemen, hogy így ürül ki az uról. Sok egyébként milyen egészséges, mert hogy amikor ugye állva pisilnek a férfiak, akkor egy pici mindig bemarad, és akkor ott az egy ilyen bakteriális fertőzést okozhat. Ha viszont ülsz, és nyomja a kis pocid, akkor viszont jobban ki tud ürülni. Tehát egyébként van egy ilyen biológiai magyarázat, hogy miért egészségesebb. Levegőbe csaptál, hogy igazolták az ülve pisilését. Könyörögtem a Julinak, hogy találjon valamit, amivel meg tudom ideologizálni. Juli, mondom, addig ne állj fel az internetről, amíg nem találsz valamit, amivel meg tudom ideologizálni. Ez egy dolog egyébként, és a Gurtni féle utolsó hagyás, azt csináljátok, elviszitek? Mi van? Hát azt a papírt az a végén. Mely, a WC papírt? Guriga, nem guriga. Guriga. Mondom, mi az a véreket, amit nem most bevisz a WC-re, és valamit gurtnival kell volna kihozni. Hát mondom, figyelj, ült egy jó órát. Büszke vagy rám. Tesó, nem vagy rossz. Én mindig gurtnival megyek WC-re, sose tudom, mi jön ki belőle. Az egyébként már bosszantó. Na, az a kiborulsz? Igen, nálunk ez rendszeresen elő szokott fordulni. Hiszem azt, hogy nem szándékos, hanem csak figyelmesség, de sokszor találkoztam már azzal a jelenséggel, és nem tudom eldönteni, hogy a férjemtől vagy a gyerekemtől, hogy leveszik az üres gurigát, aha, a WC papírtartóról, és fölrakják a kilincsre. Igen, jelzik, hogy ennek mi az oka, nem tudom. Cserélni. És mondom, nem tudom, hogy melyikük csinálja, de ki fogom deríteni, mert nyomozok az ügyben. Nálunk, és tesznek új WC papír gurigát? Nem. Aha, de és nem is tényleg nem érted, hogy miért nem. Ott van a fiókban, tehát hogy úgy van kialakítva nyilván a legtöbb fürdőszoba, hogy van ott egy kis szekrényke, szekrényként van egy kis fiókocska, vagy egy ajtó kinyitva, és ott vannak szépen bekészítve a gurigák. Nem, ő nem cseréli ki, ő szépen leveszi a kis papírhengert, vagy rajta hagyja, sőt, a legjobb az általában az szokott lenni, amikor rajta hagynak, kicsit alibi jelleggel, egyetlen darab csíkot. Egyetlen a kisztós. Nem fogyott még el, még volt rajta, persze. Tudod, ez a semmire sem elég kategória, és utána te vagy az, aki kiviszed. Hogy miért nem tudja kivinni? Ő abba az irányba megy egyébként, tehát megfoghatná, kivihetni, belelágt, stb. Nem. Mindig én cserélem azt a rohadt WC-papírt. De tényleg, mindig, minden egyes alkalommal. Őket még soha nem láttam. Mert tudják, hogy te jól csinálod, megcsinálod, pont a megfelelő irányba teszed föl, mert ott nem mindegy, hogy a fal felé hát áll. Persze, én gyűlölöm ki, egyébként cserélem, megnézem, hogyha már érzem, hogy kezd hogyni, akkor visszaveszek. Tehát lehúzom, hogy mennyi van még. Fejben felosztom. Igen. Fejben felosztom, parcellázok, azonnal felparcellázom. És mondom, jó, kicsit visszatekerek, és csak ennyit használhatsz el, Bali, mert az ott kell maradni. És egy ilyen fél oldalit így lehelecet, így visszarakok. És mondom, hogy nem én volt. Nem én. De ez miért olyan nehéz feladat? Nem tudom, vannak dolgok, amikkel így kényszenvedést okoznak. De ilyen szakértő szemmel? Mindig felmérem a helyzetet. Picit elemelkedsz, magad elenézel, 13 centik. Nem, ezt mikor már jön ki, érzem. Hogy... hol kell elcsinni? hol kell elvágni. Na jó, van. És ezt egy tisztítószer cég kutatta egyébként. Ez hogy működik? Végig kérdezik a pécsieket? Elnézést, uram, én hogy pisil? Jó napot kívánok, én Pécsi. Nem Pécsvár. Nem érdekel. Elnézést. Lehetetlen szereket forgalmazott cég felmérése. Ráadásul azért nem érdekel, mert nekik örülni kéne, hogyha állva pisilnek a férfiak. Nem sokkal többet használsz. Több, ugye több szert használsz. Igen. Jó van, Anita, elmondod a híreket? Nem. Persze. Mondod, nem? De legalább, nem itt volna. Nálunk, mert nem mindenhol Anita van, vagy sajnos. Mondd állva. 2 perc van pontosan 7:30. Jövünk mindjárt a hírek után, ha van friss közlekedés, küldjetek nekünk, jó? Köszönjük, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan. 4 perc múlva. Szép reggelt kívánok, egy picit gyere följebb, légy, csak egy kicsit, hogy lássalak. Sokkal kényelmesebb. Sokkal jobb, hát ezek az egyik nagyon jó, én eddig bírtam, hogy behoztam egyet, mert nem bírom. Nem csinál a kiúsági kérdést, fő az egészség és a kényelem. Így leér a lába. Na, így tökéletes, így legalább nem lóbálom. De most te mi ülsz, mert nem látlak, tehát a pultot nem éred föl most. Min ülsz? Mi? Légy, csak egy kicsit gyere följebb. Hotelben ülök, hát látszik is egyébként. De lenyomtad, hogy mit csináltál? Egy picit lejjebb, mert így tényleg a talpaim szépen felfekszenek a padlószőnyegre. A kis talpacská így leérnek a padlószőnyegre. Nem kell kalimpálnom. Na itt vagyunk, drága hallgatók, 3:48 lesz. Pontosan 4 perc múlva hoztunk magunknak másik székeket. Picit olyan érzést tegyük, hogy az űrsiklóban. Éppen kilövésre várni. Tök durva, mert a hangodat hallom, de nem nagyon látlak. Nézd a webközvetítést, ott pont látod olyan. Nézem a webet. Ebből a beállításból még nem látszik, hogy én nagyon alacsonyan ülök, de az igen, hogy te azért nagyon nem vagy. Na, ugye, különböző praktikus és mindenkit érintő dolgokról beszélgettünk. Ha tetszik, hanem ezek a dolgok léteznek, ugye egy fertőtlenítő szereket forgalmazó cég felmérést végzett a WC használattal kapcsolatban, és kiderült, hogy 10-ből egy ember nem most kezdett WC-zés után, élen járunk a kefe használatban, szóval mi az, hogy élen járunk a kefe használatban. Nem kefélnek ennyit így más van. Európai országokban. Ez érdekes dolog egyébként. A dél-dunántúliak, különösen a pécsiek, a pasik több mint fele ülve pisil gyerekek, és megbeszéltük, hát ezek praktikus dolgok, de hát muszáj erről is néha beszélni, hogy ki hogy. Én beismertem. Én beismertem ezt a dolgot, a fiúk kicsit furán néztek rám. Anita megvédett, hogy már pedig ezzel nincs baj. Kicsit dühös is vagyok, amikor egyébként elmegyek valahol, hogy vendégségben vagyok, hogy állva kell. Tehát, hogy van már bennem egy ilyen masszív lustaság, hogy a franc vigyel, hogy milyen világ ez, hogy az ember nem tud bármelyik budira leülni, mert erre viszont kényes vagyok. Tehát, jó, és ha itt pisilsz, akkor lábbal nyitod föl? Csak állva, sőt, lábbal nyitom föl, és igen, nagyon szép, és nagyon tiszta itt a budi, de én nem nagyon szeretek semmihez hozzányúlni. Meg itt van ez a rendszer... Nem már föl a kezed, ha beszélni akarsz, nem látja. Nem látlak. Én tudom! Janika, mondja, hogy vannak ezek a kis cetlik, amik alá vannak ragasztva az ülőke alá, és az azért van, hogy ezt megfogod, és nem kell megfogni a kezeddel az ülőkét. Aha, de azt is lepisíték már, tehát tök mindegy. Hát, ha még csak lepisíték. Igen, de egyébként itt szép tiszta, tehát ezzel nincs ez. Hát, ez gyönyörű ez a WC. Az évek alatt rájöttem, hogyha jobban nem is nézel ki, Bali, de egy csomó dologban hasonlítasz rám. Krisz küldte nekünk. Srácok, ülvepisilés utárázás helyett WC papírral nem itatjátok fel a végső cseppeket, csak ne legyen a gatya olyan. Én ezt is megteszem, Tibu írja. Egyébként Én is szoktam. Szokott ez így történni. Hát attól függ, hogy mennyi van még a gurigám. Igen. Egy férfi nem attól férfi, hogy állva pisil, hanem ha eltalálja a WC-t. Az élet olyan, mint a WC-papír. Minél közelebb vagy a végéhez, annál gyorsabban fúj. Egyébként jogos. Tibike, köszönjük. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy én egyetemista koromban szoktam rá, pasiként, felkelés után nehézkes, másnaposan szintén, aztán jött egy isteni szikra, és azóta így csinálom. Praktikus és kényelmes, déküldte nekünk. Mondom, hogy van ebben valami. Te kezdjétek el, és rá fogtok egyszerűen szökkenni. 50 felé már külön jó, hogy tudtok egy kicsit ülni. 9 éve ülve pisilek, és azt lenne a pláne, hogyha idegen helyen vagyok, furcsa, hogy nem ülhetek. Nincs a tényfeltáró műsor csinálok már. Konkrétan kényelmetlené vált, 9 éve vagyok házas, szép napot. Ha te is menekülsz, akkor otthon. Igen, abszolút. Ez egy kis menekülés, de kell az. Hát vagy rosszul mutattak a sárga cseppek a fehér fugám. Szólt az asszony egyébként. Ugyan menj már. Kell az, gyerekek, egy kicsi lustulás az jó. Nem pörgetitek el gyorsan az e-maileket, ne tetsen, nem mi semmi. Kimegyünk, leülünk a kanapéra, a nappaliban, és megcsináljuk ott. Hát nem bújdoknunk el a gyerekeink elől. Én szeretek gyorsan végezni, tehát hogy én nem vagyok ez a nagy dekkolós típus. Érted, arra használom a WC-t, amire ki van találva. Ürítésre, semmi másra. Igen. Kényelmes ott a combodon üldögélni a WC-kagylón. Ja, érted, a csendes dont elolvasom neked ott. Tehát, nem, van egy kőszívű ember fiai, hogy két nap alatt megvagyok. És ott üldögél a WC-kagylón. Nem, most vettünk már a deszkát is. Úgyhogy, jaj, múltkor mi történt, meg se néztem. És a gyereket tanítom, hogy ha megszoktam, hogy sose hagyja fel a WC-deszkát. És bementem utána, és isteni szikrát kapott a Benny. És valamiért pont fölajtotta, és amikor rutinból nem csekkolod már, hanem csak így leülsz. És ugye hát eleve sokkal vékonyabb, sokkal hidegebb, és így beleesel kicsit a budiba. És az alatt nagyon nagy lendülettel tudod, amikor így lerotsz, hogy na, most végre egy kicsit így végkihagynak, és ahogy már így leérsz abban a pillanatban érzed, hogy így beleszorulzva, beleülve, kicsit hideg, nagyon vág, és hogy nincs a deszka lehajtva. És hogy akkor ott belecsobbansz. Ugye, mert akkor beleérsz tulajdonképpen. Baromi kellemetlen. Megindulsz lefelé, igen, és csúszol lefelé, és mondod, hogy igen, drága gyermekem, már tolod kifelé magad, de az acskod még megy lefelé. És a vége pont belér, olyan, mint a bungee jumping folyó felett. Igen, én 39 éve ülve pisilek, Zsuzsi küldte nekünk. Köszönjük. Igen, hozd meg a tapasztalataid velünk, kér. Igen. Ja, Istenem, hát fontos. Hát figyelj, ezek fontos témák egyébként. Fontos témák. Hát ez mindenkit érint, ezekről is lehet beszélni. Ha tudományos kutatás van belőle, akkor nekünk ne szabadna róla beszélni. Hát, persze, hát az urológusok ugyanolyan doktorok, mint minden más, mint egy belgyógyász, vagy sebész, vagy nem tudom, az is egy gyönyörű szakma. És egy nagyon fontos része az életnek, beszélnünk kell róla. Felségem vett egy kis fonott kosarat, amit a WC mellé tett, és abban voltak a papírok. Úgyhogy ha nem cserélem le az ürűs gurigát, akkor már nem szól, hogy kicserél, mivel könnyen eléri, nincs több vita ezen. Micsoda, hogy egy kis kosárba tettem magam egy kis mellé. Kosárba. Aha. Kis kosár. Hát egy kis kosárba gyűjti egyébként, igen. Már fontos az, hát legyen ott egy kis kosárba, és akkor ott meg vagyunk egyébként. Ülve pisilni a legjobb, higgyétek el. Pasi vagyok. Évek óta ez Csámbalinak tök igaza van egyébként. Na, jól van, ezt a témát lezártuk. Napslágerét mutassunk, Zsülci? Mindenképpen. Mutassunk egy napslágerét. Jó, figyeljetek, 30.000 forintért lehet megtalálni a következő dalocskát, majd 10 után. Nálunk ez nem szólal meg, viszont 10 után bármelyik pillanatban jöhet, és ha meghalljátok, akkor próbáljátok kitalálni, jó? Illetve nem kitalálni, mert elmondom én az előadót és a dalcímet, próbáljátok adásba kerülni, elmondani dalcím, előadó, Rádió 1 szlogen. Jó, mutatom a dalt, figyeljetek! Ez ma a napslágere a Rádió 1-en! Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30.000 forint készpénzben. Na, mit szóltok hozzá? Utazó jó szere. Ez. Ha, igen. Hova? Hát. Igen. Selena Gomez, we don't talk anymore. Charlie Puth. Charlie Puth. Charlie Puthot és Selena Gomez-t keresétek. Jó? Ez a dalocska egyébként. Netto 30. Menő. Netto 30. Gyere már egy kicsit följebb, mert tényleg nem látlak. Elvesztette a szemkontrollt. Hozzám szól. Igen. Csak így egész kicsit. Le, jó. Csak így lehelletnyit nyomjál még magadon. Amúgy. De annyival kényelmesebb egyik, nem tudom, komolyan, mint hogy kisimulnak az embernek a vonásai, én nem tudom. Tehát, hogy tényleg majdnem olyan, mint lefeküdni, aludni. Még egy picit. Még egy picit. Még egy... Most! Jó. Na, így nekem már tökéletes vagy. Tehát csak ennyi, hogy tényleg lássalak, mert azért a szemkontaktus az hiányzik. Már láttalak tegnap is eleget, de azért jó. Ma is nem olyan. Na. Ma is mész. Aha. Ma is megyünk, egyébként két napot vagyunk most, igen. Igen. Olvastátok a szinoníma szótáros történetet? Óriási. Mi került bele a szinoníma szótárban? Az Indexnek jelezte egy olvasó egyébként, hogy 11 éves lányok egy fogalmazás közben állítólag, egyébként egy, most nincs is jelentőség, egy felvidéki iskolában által ajánlott második vagy harmadik osztályban vásárolt szinoníma szótár diákoknak című segédanyagban, hogy milyen szavakat talált. Ugye. És mindig híve voltam egyébként, az őszinte, szókimondó, mindenféle sallang és hazugságmentes tanításnak, amikor tényleg nevén nevezzük a gyereket. De ez most egy picit ezen túlmutat, nem? De azért ez most túlmutat ezen. Ez ugye egy olyan könyv, amit nem muszáj megvenned, ez az iskola által felajánlott lehetőségek listáján van rajta. Hogyha úgy gondolod, hogy a te gyereked még okosabb lesz, és még jobban akar tanulni, akkor ezeket a kiegészítő könyveket vásárold meg, és ez a szinoníma szótár, ez direkt diákoknak kész, és már azt hiszem, ő, aki a cikket írta, vagy generálta, az is akkor vette meg, amikor harmadikos volt a gyerek. Az 6-7-8-8-9 éves. Ugye 9 éves a harmadikos gyerek, és hát ebben van az a bizonyos szó, amit kiszúrtak. És a szinonimi szótár azért az nem korhatáros, tehát azon nem szokott lenni egy karika is benne egy jelzés, hogy ez 16 éve feliek, vagy 18 pluszos, vagy ilyesmi. Nincs benne ilyesmi, aha. Tehát ez direkt diákoknak igen, szólt. Igen, most a 7.-8. osztályosoknak szánták, és ott meg helye van-e. Én rögtem rajta, tehát nem báborodtam ezen föl. Így kerülhetett alsósok közébe, hogy nem tüntették föl, hogy hányadikosoknak szánják. És megkeresték egyébként, az Index megkereste a szótár kiadóját, egy bizonyos könyvkiadót, amely azzal magyarázkodott, hogy azt mondta, hogy a kötet szerkesztőnek volt már referenciája ezen a területen, és egy modernebb kiadvány kiadása volt a céljuk. Sikerült. Abszolút előre mutató. Harmadrészt pedig a kiadványokat lektorálva és korrektúrázva nyomdakészen kapták meg, és a kölcsönös bizalmi elv alapján tiszteletben tartották a szerkesztői szabadságot. Tehát, hogy senki nem nézett utána, hogy mi van benne. Ez a mondat ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartod a szerkesztői szabadságot, ahogy ő leadta a nyomdába, azt rá nem nézett senki. Igen, igen. Most a B betűs szónál, ugye, hogy mondjam, hogy ne legyen ronda? Hát ezt nem tudod. Keres a szinonim a szótárban. Szeretkezik. Így van. Az első. Aha, meg is van. Így van. Szeretkezik. Ez az első szó. Igen. Tehát ott volt, mit tudom én, hogy baszk, meg hogy ott volt, hogy nem tudom. Ugyan, baromság, bársonyos, bástya. Baromság, bársonyos, bárs... micsoda, baromság, bársonyos, bástya. Bástya, igen. Makóra. És ott volt, hogy a szás. Szerintem körülírtuk, megvan a szó. Igen. B-vel kezdődik, a szásra végződik. Szeretkezés, közösülés, dugás, kamacsolás, kupakolás, tömés, koitus, döccentés, kefélés, köpülés, kettintés. Döccentés. Döccentés. Toszás, bagzás, párzás, gyerekcsinálás, együtthálás, kufircolás, töcskölés, kupakolás, tömés, numera. És ezt az alsósok kinyitották, és mondták, hogy akkor üssük fel a B-betűnél, és nézzük meg a szinonima szótárat. És le volt írva ugye ikesigének, és hát főnévként is. Tehát, hogy mindenhogy. És ez egy saját kútfőből, vagy tényleg így nyelvészek ültek össze, vagy pedig a szerkesztőség volt, hogy még valaki valamit. Igen, meg volt a bástya, igen. Mi volt? Meg volt a bársony, a bástya. Bagzás. Meg volt a bagzás, tegyünk még be valamit. Döccentés. Döccentés. Hallod, nem a döccentés? Nem. Hogy kerül? Hogy ez Isten kerül be? Ez egy szinoníma szótárba, amit második, harmadikosok néznek egyébként. Jó, hát legyenek tisztában ezzel, nem? Persze. Miért? Tehát tanulják meg rendesen. Inkább most, mint később. Hát mindig baj van ez a felvilágosítású dolog. Mondjuk ötödikben fogalmazást a szexről, hogy ott kell, hogy ugye több alakban szerepeljen, hogy ne legyen szó ismét. És akkor beírod a köpülést, a ketyintést, a kamacsolást, és akkor még beírod a asszást. A kupakolást, igen, és a toszást, mert hogy ezek is egyébként benne vannak. Köpülés egyáltalán nem passzol ide. Nálam, mert hogy az a magányos örömök kategória szerintem. Köpülés. Most nem a lényegen akadtál fent azért, hogy most ez hogy kerül ide a köpülés. De azt gondolom meg, hogy nem a lényeg. Vagyok, Hogy kerül? Nem, tök jogos egyébként az egész. Igen. Igazán az azért jó, mert eddig csak a B betű szót ismerték, most már van 12 másik szavuk. Tehát itt nem azt kell nézni, hogy hogy került ez bele, mert a szerzőnek nem ez volt a célja. A szerző pontosan tudta az, hogy a B betű szót a gyerekek már ismerik. Aha. És azt mondta, hogy gyerekek, akkor viszont tanuljatok meg még másik 12-t. És így lett a döccent és a kupakolás. És mindenféle. Tehát egy kicsit tágította a gyerekek tudatát. Hát tulajdonképpen pont annyit akartak szerintem vele elérni, tényleg, hogy ezt a csúnya és egyébként tényleg alpári kifejezést kiváltsák valami szebbel. Mint például a döccentés, vagy a kupakolás, vagy ilyesmi. Igen, tehát, azért az, hogy szeretkezni, szerelmeskedni. Igen, azért az szebben. Igen, de forrában egy se volt benne. Nem. Megmondjuk, hogy nézd meg, te 13 éves, hogy azt mondja, hogy szeretkezünk. Én biztos vagyok benne egyébként, ez úgy történik, hogy baromira unatkozik a szerkesztő, nem? És akkor bársony, meg nem tudom, bársony, meg nem tudom, szás. És beleérsz egyet, és mész tovább, tudod. Aztán beleérsz a G betűnél egyet, hát ha megtalálják, hogy valami történjen az életedbe. És a legnagyobb mesterművet, ugye egy szinonima szótárba beraktad a B betű szót. Összekuncogsz a rovat vezetővel kicsit, és röhögtök ketten, és nagyon várjátok, hogy ezt mikor fedezik fel. Szerintem ez erről szól, nem? Tehát ez egy nagyjából egy 16 éves diákcsi. Mert ha egyébként hogy kerül bele? Tehát a bársony a bástya után nálam nem jön. Vagy nem jut eszembe. Hogy a bársony benne van, a bástya benne van. Rakd be a tosszást, még is mi. Ez fogadjuk, hogy nem mered berakni. Nincs, nem, berakom. Nincs tel az oldal. Halad, mi a tök? Hiányzik még két szó. Jó, oké, legyen, és berakják. Igen, tehát itt nagyjából erről az, hogy egy 50-es kicsit unatkozó, az életét már baromira megunt csáva, azt mondja, na jó, ennyi turpisság kell, és berakja. Hagyj tanuljanak a kicsit. Így, le kéne adni a kéziratot, mert nyomtatná ki a mészáros és heken azt. Igen. És a szerkesztőség falán számolják, hogy hány napig nem veszik észre. Akkor menj, igen. A hőnök 442 napja kint van a szó, és még nem írta meg a 444, vagy az index. Úgy tűnik átment. Lebuktunk. Most rettenetesen örülnek, óriási pezsgőbontás, és már a 16. javított kiadásban már teszik bele a következő kis elrejtett turpis. Ez csak így lehet egyébként, ez így tudom elképzelni. Na jól van, küldjetek friss közlekedési híreket, drága hallgatók, jó, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Milyen időnk lesz, Feri, mondjál nekünk két szép kerek mondatot. 2-6 fokról ez a reggeli csúcshőmérséklet, 4-10 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, délután mindenütt borult lesz az ég és eső várható. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Ha nem csak szorizni, hanem barnulni is akarsz. Nem, most már csak jön a tavasz. Hétvégére már nagyon jó időt mondanom. Felszállt a köld, és hétvégére már nem plusz 10-15, vagy az még azért kicsit erős? Az erős. Erős? Tehát ez 15 csak nem lesz, de az a baj, hogy ezt az esőt is mondogatják. Vasárnap 9. Na, hát ez már biztató. Hát ez már biztató. Hétfőn keddre 12-13. Na, szóval ez már konkrétan tavasz. 4 perc, a pontosan 8 óra, jövünk vissza hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Balázsók. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk, kedv van, és felszállt a köd. Hát napok óta nem láttuk, hogy milyen ez így köd nélkül. Gyönyörű, gyönyörű. Igen, mi van a smoggal? Csendben fuldoklunk? Nem, eltűnt. Szerintem, ahogy a köd elment, úgy kifújta a szél. Igen. Kicsit lenged, ez valami szellő. Nincs most már tájékoztatási fokozat sem. Így van. Nyugalom, békesség? Csend. Jó van, akkor nem fulladunk meg. Ez jó, ez mindenképpen. Nincs, ez mindenképpen. Hát egy darabig. Ez mindenképpen jó hír. Egy darabig legalábbis nem fulladunk most meg, igen, ami nem lesz. Nem lesz smog. Meg is néztem egyébként a smog térképet, figyeljetek, a legmagasabb smog azt mondja, hogy mondom is nektek, Vácott van jelenleg, az 61%, tehát hogy bőven alatta vagyunk. Bőven. Mi van, nem megy a Váci vasút, és mindenki kocsival jön? Az egészségügyi határérték alatt bőven. Na, az mindenképpen. Alatta vagyunk. Az mindenképpen jó hír. Bőven. M3-oson a Tisza hídon a Budapest felé vezető oldalon egy hatalmas nagy kátyú keletkezett, nagyon balesetveszélyes, mindenki vigyázzon, köszönjük szépen. M7-es 84-es kilométerénél fotóznak, vigyázzatok. Valamint meg tudnátok mondani, hogy miért lehet lépésben haladni a 18. kerületben a Méta utcánál? Hát most ezt így nem, de ha valaki ott jár és elküldi nekünk, akkor tudunk segíteni. Ezt most innen így nem látjuk, illetve pontosabban nyilván a hallgató nem arra gondolt, hogy látjuk el, hogy elküldte valaki, még nem. Uh-huh. Úgyhogy ha arra vagytok, írjátok meg, jó, hogy mi a helyzet, az a Méta utcánál. Ott hátul a sportiskola mögött, hogyha lejössz a gilicétől, ott el tudsz jönni, és akkor te nem mondd el senkinek, mi is arra szoktunk menni. Azt így vágod? Ez a környéken. Fehér úton az Őrsvezértere felé a Gyógyszertári utcában jobbra kanyarodó sávot lezárták egy szakaszon közműépítés miatt. Ezek ilyen konzervhírek, zsülci, ezek nem kellene. Nem, mert ránézek egy közlekedésért, látom, mi az ilyen konzervhír. Ez nem csak a friss, ez is friss, mert tényleg le van zárva, csak tudom, hogy ez olyan aranyosan teregeted mindig a zsült. Mint egy, tudom, hát figyelj, dolgozik, próbálkozik. Lenne egy ilyen kajla, a kedves kiskutyád, aki így szaladgál mindig melletted, nem, abban ne egyél, az nem jól. Igen, muszáj, hát ez egy hatékony együttműködés, itt kell segíteni egymást, hogy mi kell és mi nem. Na, köszönjük, ha van friss, küldjetek, jó, köszönjük. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású doboz. Orbit. Érkezz frissen az Orbittal! Kérem szépen, még jött egy, ez ebben a pillanatban a Szentendrei úton mérnek. De hogy hol, mert viszonylag hosszú a Szentendrei út, az Dávid nem küldte el, Dávid, ha tudod, segíts nekünk. Jó, hogy a Békásmegyer, Kaszás, Dübő, Árpád híd, kifelé, befelé, merre, mert viszonylag hosszú a Szentendrei út. Mit röksz? Ja, egyik kedves hallgatónk megírta, hogy Jani, a 36-os busszal kicsit nehéz lenne arra menni, de köszönöm. Hát szólj a sofőrnek által. Krista, tök igazad van, abszolút igazad van, de hogyha az ember mondjuk autóval közlekedik, akkor arra fele azért le lehet egy picit borítani. Ja, hogy ő buszon üldögél. Persze. Megfogtad a sofőr vállát, hogy menjünk már a Gilice felé. Buszon üldögélt egy picit. Ja, egy picit, hogy ez olyan jelenség szintén, szerintem kell beszélnünk róla, beszélni akarok róla, de tényleg csak adjatok két percet, mert ezen mindig megdöbbenek. Addig írjátok egy teát? Fontos, hogy itt legyek? Egyáltalán. Na, csak mondd el, az a lényeg. Mert ott tudom, hogy néha az emberek jó úgy kibeszélni, hogy nem is érdekli, mit van a másik, csak hadd mondja el. Akkor addig iszom egy teát, csak azért. Na, ha kellek, maradok szívesen. Csak. Ez a hagyományos áruházak, webáruházak. Na, megyek, iszom egy teát. Atya úristen. Na, most iszom egy teát. Mi, azt sem tudod, mit akar mondani? Na, semmi. Ja, már elmondta? Felvértezett már, felkészített. Na, megyek ellened, tudjátok, akkor tessék. Tudjátok, hogy én meglehetősen tudatos vásárló vagyok, és ezek hát körbenézek, mielőtt megveszek fogalmam. Valamit, körbenézek az interneten egy mit tudom, egy brutó 3-4 hét alatt azért megtalálom a legelőnyösebb vételi ajánlatot. És akkor most egy hosszabbítóról beszélünk, tegyük hozzá. Tehát Jánosnak egy hosszabbító vásárlás, az körülbelül 4 nagy áruházlánc összehasonlítása, internet, élőben elmegy, megnézi, megszagol, próbára kettőt hazavisz, tesztet olvas, és ugye 3-3 és fél hónap után megveszi a kinézett hosszabbítót, hazamegy és szálhibás. Mert pont 2 perc alatt vettem volna meg az elsőt, amire ránézek, 4 hónapig válogatja. Benne van. Tehát most nem is akarok érted húzni az időt, most felesleges vitatkozáson, meg megpróbálja megcáfolni, ami egyébként így is van. Na, mindegy, szóval a lényeg az, hogy most a napokban kinéztem magamnak egy ilyen kis mobil sporteszközt, egy ilyen ajtókeretre akasztató húzóckodót, hogy legyen egy 5. fajta húzóckodom is már otthon, hogy gyakorlatilag minden helyiségben van már valami. És a lényeg az, hogy utána néztem az interneten, hogy hol lehet ezt a legolcsóban megvásárolni. Először a kedvenc sportáruházamnak megnéztem a honlapját, meg is találtam valami 9000 forint körüli áron. Mondom, ez annyit nem ér, én ez úgy a emlékszem, vas. Hogy igen, oda biztos lehet ezt olcsóbban is megkapni. És meg is találtam egyébként egy internetes webáruházban, és hát srácok, 3790 forint, azt szerintem azért az egy elég jó ár, ugye? Ugyanaz a cég gyártja, ugyanaz a szín, ugyanúgy dobozolt, ugyanúgy számlát adnak, ugyanúgy áfás számlát adnak, ugyanúgy minden nagyon-nagyon rendben van vele kapcsolatban. Szerintem a termék az egy az egybe tutira ugyanaz, még a Zell nevezése is az. És az egyik 3790, a másik még olyan 8950, vagy nem tudom mennyi pontosan, de 9000 forint alatt van valamivel. Na most megrendeltem természetesen a webáruházon keresztül, rádobtak még valami 850 forint postaköltséget, ma a futárnak a költségét, de még így is alig vagyok négyezen, gyakorlatilag felénél. Hogy így én egyszerűen ezt nem értem. Persze jó, valahol értem, nyilván mindenféle járulékos költség rájönnek, de ez egy olyan horror különbség, hogy egyszerűen nem hiszem el. Ez egy kis sima áruház volt, a másik webáruház? Igen. Ráadásul az egyik házhoz hozza. Igen, egy olcsó nagy áruház egyébként, tehát hogy még ők nem is szoktak drágán egy dolgokat. Igen. Azért furcsa, mert nyilvánvalóan a nagy áruháznál ott van a fűtés, a bérleti díj, tehát a rezsi, persze, a költség. Hát a web miatt minden olcsóbb, tehát a weben általában ugye a tárolás. 9000-ről 4000-ért. Igen, mert ugye nem fizet, de az is egy ilyen polcos áruház, gyakorlatilag a sportáruház is olyan, hogy azért ez nem egy kis kereskedelmi egység, hanem egy nagyon nagy sportmulti. És viszonylag olcsó, vagy legalábbis jutányos árai vannak, és nagyon sokat vásárolok ott, de itt ez a bizonyos termék, hogy kétszer annyiba került. De úgy, hogy oda el kell mennem, oda el kell, mit tudom, de nem lehet, hogy azért egyébként, mert hogy ott különböző járulékai vannak, amit az a nagyáruház valójában befizet, amíg mondjuk de nyitok egy webshopot, és azt a kutya nem ellenőrzi még, mert annyi webshop van, nem tudod ellenőrizni. Hát nagy szúrópróba szerűen, de még az internet azért az még mindig azért a szürke gazdaságnak. Ezt azzal szokták kompenzálni a nagyáruház, tehát ez például egy nemzetközi áruház lesz. Igen, de ő befizet egy csomó minden. De igazad van, de ő annyira olcsón tud beszerezni, ugyanis oda megy a gyártóhoz, és vesz nagy tételbe. 100 000 darabot kérek belőle. Oké, de mégis. Nem 20 darab a raktáron. Áfa, köfa, mint tudom, mit fizet rá. Míg mondjuk a netes azt mondja, hogy én eladom, de hogy azért azt nem tudják annyira számon kérni, nem kell annyira nekem befizetni. Nyilván jó lenne mindenki befizetni, de tudjuk, hogy működnek az életes áruházak, ugye? Nem, ez egy teljesen, te abszolút egy legális vállalkozás. Nem azt mondom, hogy nem legális, csak más járulékok terhelik. Kapok tőlük számlát, elektronikus formában, amit kinyomtathatok, és aztán ugyanúgy leadhatom, vagy mit tudom. Tehát gyakorlatilag az egész teljesen legális, és nem ez a ízé, ez a számla nélkül nincs meg a csomagolása, stb. Találkozunk itt és itt, tudod. Gyere a Méta utcai szemétégető mögé. Doboz nélkül, kamionról lehet húzódkodó, 600 forint. Pikpak, pont a pikpak? Nem, csak pikpakolod, meg lesz pont, érted? Pikpak kapsz két fülest, ha nem adod a lóvét, azt húzol. De félelmetes. De most akkor mire vagy dühös? Hát az áruháznak... Nem vagyok dühös, hát megvettem 4000 forinttal hát olcsóbban. Az áruház annyira adja, mennyire akarja. Meg... Ha nézz utána, azt találsz olcsóbbat, vedd azt tulajdonképpen, nem? Igen, azt érted, takarodj már ki az ételből, azt hagyjuljak. Hagyjál már békén hülyeségre, hadd mondjam, mert még a 8-as téma, a zsibbaszt, azt itt ilyen mászófalon, 4000 forint különbség. Én ráadásul támogatója is van. Le vagy itt a te hülyeségednek. Nem, csak olyan érdekes világban. És mit tudom, hát örültél, hogy 4000-el olcsóbban meg vagy, nem? Persze. Na jó, de ha nem ilyen abszolút alapos és bemegy az áruházba 9000-ért. Mondom, én végigcsináltam hosszabbított vele, vagy dupla felafajas konnektor, vagy mi volt, 4-4,5 hónapig tett, tehát kiválasztotta a jót. Nem kapkodj el. Olyan hazavitte, nem működött. Olyan hosszabbított vásárolt 4 hónap után, te figyelj, a hajam hullott volna a kemóniájében, 4 hónapig egy hosszabbíton tökölni, hogy most seik legyen. A 600 forintos, vagy a 950 forintos, acélszálas, aranyhúzalos 900 forintos, vagy a kicsit gagyibb 600 forintos. És szerintem megvette. Forint. Szerintem megvette a jobbat, és az volt a szarab. Hány kapcsolásra van ez a billenő kapcsoló hitelesítve? Vajon mennyi billenő? 500-at, 600-at, 1000-et, 2000-et? Most tartok 1001-nél. Nyomom. Képzeld, Mónit, aki ott áll így bent az áruházban. Mondana, hello, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok. Erre gyorsan bejöttem, mert van egy ehhez kapcsolódó történetem nagyon friss. Az egyik ismerősöm, ilyen magas nyomású mosóhoz. Amikor az 50-es háborognak. Milyen 50-esek? Nem. Ismerősömmel történt, nem velem. Van egy vállalkozás, ahol ládákat kell különféle dolgokat mosni, magas nyomású mosónak. Mondják ezt egy ilyen slagszerű, mint ami benzinkutakon van, amikor te magad mosod le a kocsit. Az, valami, nem tudom milyen. Van egy gumifej ennek a vacaknak, ez elévült, és vett egy gumifejet. Volna, a belvárosban van a bolt, tehát az eredeti, tehát nem utángyártott, az eredeti bolt, nem mondom, hogy milyen márka, mindegy. 35 000 forint plusz áfa. Hát mondta, hogy azért az masszív egy mosófehér, ott hagyta. Majd jött-ment, és átment Budára, ahol meglátta ugyanazt a feliratot, azt a nagy világmárkát, hogy itt is van egy bolt, bemegyek, megkezdem ennyi. 8000 forint plusz áfa. Utángyártott és nem webár, volt. Nem utángyártott, nem. Márka ugyanaz. Volt. És megkérdezte a boltba, hogy ez hogyan létezik. A bérleti díj nagyon drága. A belvárosban magyaráztak ezt, azt. Hát azért gyerekek, 35 plusz áfa, vagy 8 plusz áfa. Uh-huh. Nem webáruházról van szó, bolt. Ugyanaz a bolt. Azért az durva. Megkérdezte 8 plusz áfáért. Mert az a gennyes, hogy ugye ha te erős, nem gondolnám, erős, hogy abban a láncban kicsit arrébb olcsóbb, tehát kvázi tulajdonképpen valószínűleg nem kezdek el nagyon keresni, mondjuk a webben nem mozgom otthon, hanem azt mondom, hogy akkor megveszem. De a 35 és a 8 között azért az komoly különbség, de ezt nem megengedhetjük, ezt csinálhatják? Hát itt nincs ez szabályozva, hogy... Hát szerintem a cég is azt mondja erre már maga az anyacég, hogy ilyet nem lehet csinálni. Hogy egyik márkaboltomban 35, másik márkaboltomban 8. Az azért tudod megcsinálni, mert nyilván, ha elmész egy budai bevásárlóközpontba, mit tudom én, egy nem tudom milyen boltba, ott ő egy kicsit drágában adja, mint mondjuk a belvárosra a Pesten, mert bérlet meg, hát tudja, hogy más a közönség. Más a közönség egy West Endbe, más a közönség egy, mit tudom én, egy hegyalja bevásárló központba, egész egyszerűen, és tehát, hogy ugyanazt a terméket egyébként meg tud venni. De hát Zsigó Ferenctől ugye megtanultuk államtitkár úrtól, tudatosság. Tudatot meg kell nézni, nem egy helyen kell megnézni, Janival vagyok, 5 helyen meg kell nézni, és a legjobb árat kell választani. Kész, ennyi. Jaj, de várom azt a világot, ahogy te így ülsz a net előtt és keresgél 100 forintért. De hát nem 100 forint. Hát jó, ez mondjuk, ez igaz. Nekem nem is a pénz miatt, nekem egyszerűen türelmem nincs. Tehát, hogy én olyan hamar veszítem el a türelmemet, hogy nem. Tehát a Viki nekem, mikor így mondja, hogy akkor most 12 éves a mosogatógép, tehát mi sem vagyunk olyanok, amiket így kidobálunk, és akkor ebbe így lehet betenni a tányért, és abba szerintem úgy, több fér, és több fér, de hogy akkor a felső polcra viszont a jénait tudjuk tenni, tudod, és így kicsit így elkezdtek ilyen furán így belemegni, de még így nem akarom lelepezni magam, hogy mindjárt megőrülök, kiugrom a bőrömből, és tökön szúrom magam, és akkor fölül van egy kés tartó, itt már egy nagyon remegek, tudod? Mi a baja esnek? És akkor állunk ott, tudod, ott ketten fogom a gyereket, folyik rólam a víz, a gyerek megy szanaszét, a másik bontja a hosszabbítókat, érted? Állunk, figyelj, életem. És akkor az egyik az mit tudom én, nem tudom, 83, nem tudom, másik 78, és akkor negyed óráig ott jön, megy, nézi, és akkor jöjjünk vissza később, most ez csak még nem tudja. Nem mondom, figyelj el, 10 év után megérdemeljük, megvehetjük, új mosogatógép, kicsim bökjél rá, de hogy akkor most ebbe kicsit úgy a villa így áll. Alapos asszony. Figyelj, ez egy mosogatógép, hát ez nincs a bany, majd akkor így fordítjuk a tányérre, úgy fordítjuk erre, menjünk már, izzadok, nyugos a gyerek, induljunk el, és akkor még visszamegy megkérdezni valamit. Jó, de 12 évig azt fogod nézni. A következő 12 év. Ez másról szól. Nagyon alapos, de... Be van csukva a mosogatógép. Nem nézem, hogy rakom be a jénait. Hát berakom a jénait, aztán majd elmossa a jénait. És akkor ebbe ennyi öblítő fér, abban annyi sófér, és akkor látom rajta, hogy tényleg elbizonytalanodik. Már majdnem. Kérdezz valamit, amire nem azt a választ kapja, és indulunk megint előről. Akkor nem. Végse ez. És azt mondom, hogy ilyen nincs. Hát én a Jánossal is vásároltam. Még könnyű, mondom, figyelj, ne, lép, menj, bármit, János. Kapcsolja. Érted, de mondom, hogy 900 forintos tétel, meg egy 1100 forintos tétel. Hát na, de azért, pont azért, és látom kell, a dilemmát, ért mondom, Jani, figyelj, egyet, add ide, veszem. Csak menjünk már ki innen, mert megőrülök. Hát ez rövid az élet. Pont akkor... azért most így a Viki pártján kell lenni. Varta elem, hogy... meg egy Duracell, és akkor nézi, forgatja. négy elem ebben, 810 az egyik, 930. Egy bruttó fél óráig forgatja a négy elemet, lefotózza, elküldi a Mólinak, visszaküldi, elolvassa azt. Jézus Isten, mondom, ember, ez egy elem, ez négy darab ceruzára, menjünk már ki innen. Nem akarok meghalni itt. Hát megölöm magam, nem? Hát persze, de figyelj. De mi van, ha most a 810 forintos Duracellt veszed meg? Nem jöhetsz az az érvel, hogy 12 évente veszünk egy mosogatógépet, és akkor megérdemeljük, hogy egy ilyet vegyünk, mert a következő 12 évre ezt veszed mondom, meg azt a mosógépet, vagy mosogatógépet, de nem mindegy, hogy rakod be azt a jénai. De ez az, hogy nem fog beférni az a tetves jénai. Érted? És 12 éven keresztül fogod hallgatni majd a Vikitől, hogy nem hetente veszel. És a hangja pedig folyamatosan fog változni, mert először még csak azt hallott, hogy megmondtam, hogy a másikat vegyük meg, de a végén 12 megmondtam. De nem, mert én ügyesen csinálom, én azt mondom, figyelj, dönts te. Tehát a saját döntése. Én mindig rányomom a döntést. De hogy nem állok be másfél órai porszívót válogatni, mert tökön szúrom magam háromszor addig, és nem akarok tovább élni, érted? És akkor nézzük a nem tudom milyen porszívót négy de és őreig. De milyen a hangja? Hangos porszívó? Mennyit fogyaszt? Mekkora a teljesítménye? Nagyon sok szempont van, és akkor nem beszéltem a színről, ugye, hát nők. Hát akkor oda én szeretnék kérni egy nagy teljesítményű halk piros porszívó. Én azért megnézném, hogy moshatók-e belül a szűrők. Moshatók-e belül a szűrők? Így van, igen. Hát én nem tudok venni 3000 forintért két havonta megint új szűrőket. Hogyha nem papír szűrő van benne, hanem műanyag, akkor én kifejezetten jó, azt adom, mert azt utána pótolni kell, azt venni kell. Na ezt még adom, mert én is rákérdezek, azt mindig veszek valamilyen papír szűrőt, ami ott vagyok rá, hogy nem jó bele. Egyáltalán nem jó bele. Mindenféle márkaboltok bemutató termékbe, azt kilopom, amikor nem figyelnek. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos szinten már azért olyan nagy különbség nincs minőségben. Tehát, hogy azért van egy 30 ezeres, meg egy 120 ezeres között, igen, de hogy mosogatógép. Nekem egy 81 ezer. Férjen be, aztán meg vagyok. És egyébként még férjen be az a rohadt jéna. Férjen be, valami mosogasson, aztán pici kész. Pici kiábrándítás ebben a dologban, hogy a belsejüket azt nagyjából kettő darab cég gyártja közel ugyanolyanra. Csak mondom. A mosogatógépnek? Igen? Tehát Nagy különbség egyébként kívül nincs. Design megfizetett, ha 4 betűs az ára, a kicsit többet adsz érte, ha 3 betűs és kész. Mindig azt mondom egyébként, persze nyilván valahogy legyen ez az egész szabályozva a kereskedelemben. De ha hülye a vevő, vegye meg drágán. Te egy tudatos vásárló vagy, utána nyomoztál, megnézted. Az egy kicsit szemtelen, hogy ugyanabban a láncba adják annyira. De hát ez a kereskedelem. Hát ha van rá igény, és valaki megveszi 35-ért, akkor vigye. Akkor vigye el, nem? Kevesebb macera van, mert ott havi egyet eladsz belőle, és megvagy. Igen, de csili-bili abból, bár a másik is az volt, azt mondta. Na mindegy, nem értem. Igen. Írnom kellett volna egy teát. 3:45 9:00 volt, 3 perc múlva. Ha van friss közlekedés, küldjetek nekünk, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. 3:49 lesz. Pontosan 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Tele vagyunk friss közlekedési hírekkel, aztán mondjuk azt is, hogy milyen időnk lesz. 51-es úton az M0-ás felé nagyon lelassult a forgalom. Az okasok kamion, meg a reggeli forgalom Kamesz küldte nekünk. Akvinkumnál mérnek kifelé, Békás felé Zsolti, drága vagy, hogy elküldted, akkor ez lehetett az előző SMS, egy picit kiegészítve. Tehát Békás felé van a trafi, vigyázzatok, valamint 3-as baleset van Hortobágyon, bocsánat, Biatorbágyon, nem ugyanaz a kettő, szép volt Bali. Biatorbágyon, a Torbágyi úton mentő rendőr tűzoltó a helyszínen, és leterelik a forgalmat a lakópark felé. Börni, drága vagy, hogy elküldett, köszönjük szépen. M7-es 82-es kilométerénél Balaton felé még van egy trafink, valamint kis tartsa erős, 3 fok, M0-ás körben a Megyeri híd jól járható, és trafipaktmentes Megyeri híd budai oldala torlódik, viszont szélvédős Ferinek köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Valamint úgy látom, hogy van egy összecsapás a 3-as metró és az 1-es villamos között, mert most az 1-es villamos kezdett el füstölni a Lel utcánál, úgy látszik féltékeny lett a 3-as metróra, megirigyelte a PR-t, és füstöl az 1-es villamos. Gyerekek, mi füstöl a villamoson? Mert hogy a metróban, oké, ott izzanak a féktárcsák, és akkor ez kicsit az füstölnek meg. A 20 km/órás átlagsebességtől felizzanak a fékek, de hogy most már az 1-es villamos is füstöl, ez kimeríti a Giga szívás Rizzó kérdezi. Hát igen, ez egy jó felvetés. Tegnap este úgy feküdtem le, hogy néztem a született július 4-én. Tom Cruise-zal? Ha igen, ugyanez volt a magasság. Ugyanígy ültem, ahogy most, ugye, ha valaki nem néz akarok morbid lenni, de most komolyan. Figyeljetek, én most behoztam egy másik széket, igen, és nagyon picike vagyok, alig érem föl a pultot, mert hogy ezek a székek nem jönnek föl magasabbra, és úgy ülök itt, mint egy 8 éves kisgyerek. De nagyon jó, annyira jó. Tegnap gyertek át, ott forgattuk, egész nap álltam, ma is állok, és most egy kicsit elfáradtam, ülök. Olyan vagyok, mint Forrest a futás után. Elfáradtam, hazamegyek. És ezért ti magasabbak vagytok nálam, én meg tényleg a két kis praclim a pulton, és mint egy ilyen kisfiú itt üldögélek. Ja, de jó ez így, kényelmes. Megjönnek a székek most már nem sokára. Meg ígérték egyébként, hogy még 2020 előtt itt lesznek. Nem, hát hogy gyártja, tehát a gyárban a karácsony miatt egy kicsit ez megcsúszott, és itt volt egy ilyen téli leállás, és akkor most már érkeznek a székecskénk, és akkor azok valóban kényelmes. Kényelmesek lesznek. Na, 9 óra után jön hozzánk Juli. Ja. Mi van? Elég a hurrá. Ne, jó az. Jó az. Juli is már mindenhol ott van egyébként. Igen. És ez jó. És egy-két SMS még arra vonatkozóan, amiről ugye beszélgetünk, webáruház kontra sima áruház. Hol olcsóbb, mi drágább, mi nem, érdekes felvetéseket hozott Jani és Anna, hogy vannak olyan áruházak, ahol a budai oldalon, mit tudom, 30 000, átmész a pesti oldalról 8 000, ez tényleg megdöbbentő, és János is mondta, hogy azért okosan és ügyesen kell megdöbbentő árkülönbségek vannak. Hát közben megmutattam nektek a terméket, amit megrendelni, hogy gyakorlatilag ugyanarról van szó, és azért én azt gondolom, hogy egy picit erős, hogy gyakorlatilag 2-szer ennyibe kerül a sport áruházban, mint hogyha webben vásárolnál meg bizonyos helyeken. Jó, nyilván itt picit kell keresgélni, de azt is otthon teszed. A kényelmes székedben. Starbucks Deák téri üzlete prémium üzletnéven fut, teljesen ugyanazon termékekkel és belső dizájnnal, az árak viszont magasabbak, mert hogy máshogy fut az üzlet. Ó, Bali, veled élmény lenne vásárolni. Mennyasszony, a ruhavásárlásom története. Írja valaki. Hát az élete legnagyobb alkalma azért, ott hadd piszmogjon már a nő egy kicsit. Igen, szóljon a kiválasztott, és oda megyek a végén. Oda viszed a jénait, belepróbáljátok. Balázsra vagyok, nincs csak, de én is leszúrom magam, bevegyek, megveszem, kijövök. Szerintem embertípus kérdése. Nem bírok fél óránál többet egy boltban, pedig nő vagyok. Viszont bevásároltam egy olyan pasit, aki úgy válogat, mint Viki. Plusz a megelőző tájékozódás a neten. Írja nekünk Rita. Legalább ő figyel rád. Így van. Jó, ez így abszolút. Jól kell, hogy kiegészítsétek egymást. Ő megtalálja, te megveszed, Viki megtalálja, én megveszem. Nem. Tehát, hogy szorongok és klauszrofóbiás vagyok ezekben az áruházokban. De tudod, hogy még Vikinek is van hova fejlődnie, mert hogyha majd viszi a kis kézitáskájába magával a jénait. És tényleg belepróbáljátok. A legnagyobb edényeteket, hogy belefér-e. Várj, belepróbálom. Mit próbálsz bele? A jénait. Hogy próbálnád bele? Itt hoztam. Igen, mikor mosogatógépet veszünk, igen. Budán a lányok is drágábbak, írja nekünk egy hallgató, köszönjük. Köszönjük szépen. Hát ez egyébként tényleg így van, ez embertípus kérdése. Van, aki imád ebben elmerülni és vásárolni, nem? Figyeljetek, én adod a tenomat, őszintén mondom, hogy itt az árak azok. Most tényleg 100-150 forintról lenne szó. Akkor is! Hát ez az, te picit szereted. Nálad az nyomosér. Hajlandó vagy 150 forintért átutazni a városon. Súlyos ezrekről van szó. Tehát, hogy ha tudsz spórolni, akkor miért ne spórolja? Ez arszpirító, ez a 4000 és 9000, mondjuk csak halkan teszem hozzá, hogy a 9000 az egy plusz jellel. Igen, és ehhez képest meg az a doboz tartalmaz még plusz hozzáadott kiegészítő elemeket, amire nincs ráírva. Vastagabb az anyaga, kényelmesebb a fogója. Szerintem ez lehet. Biztos, hogy sokkal többen a titánium. Most találtam egy max feliratút is. Ez mutasd csak. Ez a plusznál olcsóbb. Ja, igen, az már, hogy hívják a vakítós? Az már vakítós. Mit küldtek át nekem az interneten, Feri? Na, mit küldtek át? Mesélj! Látom, hogy hogy posztolt a mi ez? A mikropöcs.hu. Kiraktak egy posztot veled. Ugye most neked van autó. Van egy kaptál. Nagyon szép autóm, igen. Igen. Egy gyönyörű piros Giulia. Egy piros Giulia. Giulia. De azt úgy mondjuk, hogy Giulia. Igen. De mondhatod úgy is, hogy Giulia. Igen, egy alfa. Giulia. És Giovanni. Az írja, hogy úgy gondoljuk, Rákóczi Ferencnek sikerült Balázsnál lenyomni autóválasztásban. Ezt tudtuk eddig is. Igen, semmi újdonság. Giulia tökéletes illik hozzá, nézzétek meg a többi képet. Természetesen Balázstól is várunk hasonló képeket. De miért? És akkor ott vagy egy piros zakóban az autó, a piros autó előtt. Igen. De azt tudom, a képeket ezt én is kitettem, de ezt nem tudtam, hogy írtak ilyen szépen neked. Tényleg betaláltok engem? De várjál, mutasd, és beposztoljátok az a hivatalos oldalmat, és bekostoltok autóválasztásba, hogy én milyen autó járok, és te milyen autóval jársz, és a sponsorod megtalál engem? Hát de hogy van ez? Hát milyen világ ez? Menő, hogy meghúzogatják a bajszod. Itt most meghúzogatjátok a bajszomat. Hogy neked kéne a Lexusszal fotózkodnod, vagy pedig egy alfával végre. Lesz most egy terül. Reagáljunk erre. Lesz most egy terülje az alfának egy ilyen városi gyönyörű terepjáró. Szerintem meg tudod velük beszélni, az azért jó. Ez lejár. Az azért jó egyébként, hogy az alfa csinálja egy terület, mert be tudja rakni az alkatrészeket, amik útközben. Oh, végre! Akkor berakja az alkatrészeket, csak útközben nem kell minden alfásnak, hogy integetni, te is tesó, én is tesó, bajban tesó, te is tesó, tarts ki tesó. Ha az vagy, van nálad egy kartán tengely? Van. Adjál már, innen már egy terülve vagyok. Van nálad két lengéscsillapít? Adjál már, mert van nálam két lengéscsillapít. Te is olasz, én is olasz. És akkor most válaszoljak erre? Vagy? Szerintem valami vicces fotósorozatot majd csinálunk. Azt tudtad egyébként, hogy végeztek egy megbízhatósági tesztet, hogy a márkák tulajdonosai mennyire megbízhatónak nehéz, találják a saját autójukat? És ki van az első helyen? Ti? A Toyota. Aha. És a második helyen ki van? Nem tudom. Honda. Nézni. Köszönöm szépen. Mazda, Suzuki, Subaru, Audi, Volvo, Kia, Mitsubishi, Hyundai. Keresem. Nézed 22, még. 23, nincs időm, 24 Renault, 25 Jeep, 21 Fiat. Igen, megvan, azt megvan, látom, 25 Alfa. Ez csak az ilyen amatőrök. Utána még ott van a Dacia. Igen. Legjobb kategória. És ahogy látom, az már piros, mint a Giulia. Mint a Giulia. Figyeljetek, nekem ez a negyedik alfám, én nekem még nem volt vele gondom. De nézd, ki mit szeret, gyerekek? Hát ez egy örök harc vagyok. Az autó tulajdonosok között. Az Audisok a Mercisekkel, a Mercisek a BMW-sekkel, az Alfások a mindenkivel. Igen. Ferinek már ez a negyedik alfája fél év alatt. Semmi. Nem is igaz. Tehát, hogy ez egy örök örök harc, tudod, mint amikor valaki a nagymellű nő, valaki a kismellű, van, aki így a barna jut. Tehát amit van, azt ideologizálod meg. Ha eladod már, te is elkezded szídni, ha mást veszel, akkor amellé állsz, és akkor most csak a német autó. Nem, mert... csak az olasz, csak a japán. De mindig az van, amit éppen van. Ez így, az ember mindig így azért nem csinálja. Jó az analogia, mert tényleg az alfák azok gyönyörűek. Tehát hogy azt nem lehet vitatni, hogy nagyon-nagyon szép autók, és hogyha mondjuk nőkben gondolkodunk, és mondjuk a fél év alatt lenne négy gyönyörű nő, nem lennék boldogtalan. Na most csak mondom, hogy ugye az ötödik mellett, a japán hát rajongásod, az körülbelül 3 hónapos, tehát hogy előtte azért te is német autós voltál. Nekem volt már szinte mindenem, igen. Német autós voltam sokáig. Aztán ugye véletlenül eltévedtél a Szigetországba, hát többet jártál autószerelőhöz, mint én egész életemben. Az angol beteg. A teljes dobozzal. Hogy ne dumáljál nekem, mert most azért meg kapt egy ilyen újat, amivel ha nagyon nagy ciki lenne, ha baj lenne vele, mert egy zsírúj kocsi, akkor azért az mégiscsak kellemetlen lenne. Az enyémet csak elvinni. Te dízel vagy? Az. 15-ös kategória, csak mondom, megnéztem, tehát az a bizonyos kis rubrika a forgalmiban 15-ös osztályú vagyok. Tehát fingom nincs, ez mit jelent? Az a legjobb. Mm. Igen? Aha. Hát, hogy feláras volt. Nem nekem. Szerintem a tiéd az 13-as, az elektromos. Az hibrid, az nem tudom egyébként, hogy az milyen besorol. Hát. Nem csak majd a főpolgi esetleg smogriadót hírt, és már senki nem közlekedhet, akkor de elmegyek érte szívesen is. Egy kis kerülővel. Tudod, hogy mindig szívesen elszállítanak. Most más gondja. A főpolginak? Nem, most ott van az olimpia. Ott van az olimpia. Ez csak egy múló momentum. De ez hogy van egyébként, hogy nekem van egy bizonyos márkám, autóm, tök mindegy, és akkor én lepontozom a sajátomat? Tehát mindenki nyilván jót ad a sajátjára, mert itt azt írja egyébként a teszt, hogy nemrég kiadott megbízhatósági értékelések című kiadvány. Ez független. A márkák cíglek. Megbízhatósága, azt mondja, hogy a Toyota tulajdonosok mindössze 8,5%-a adott a legjobbnál rosszabb értékelést autójára. Tehát, hogy itt tulajdonképpen a saját autódat pontozod. Igen. Le, de hát ez egy szubjektív dolog, hát mindenki pontozza a sajátját. Nem, szerintem ez egy független cég, de szerintem ott lehet a kutya elássa, amit a Feri is mondta, hogy nyilván független, mert hogyha igazából független lenne, akkor valószínűleg az Alfa nem került volna be az első arnyékba. Tudod, hogy már sok kell az olaszok. Tudod, nem, hogy mindenki tudod, fél az olaszoktól, és senki nem akar egy döglött lófejet az ágyába. Mi őszinték vagyunk, érted? Ti meg hazudtok. Megjelenje két ilyen svájci sapkás, dupla csőll a hátán, az oldalon egy nyúllal. Nem svájci sapkában járnak, ők tudnak öltözködni, tudod? És van még ez a köszöngetés? Nyomjátok még? Persze, az újjal is, bár most te is Alfa, én is Alfa. Te is szomorú, én is szomorú. Nem, mindannyian is boldogok vagyunk, hogy az új, sajnos az új alfások már nem csinálják. Mert elsznoboskodták ezt? Már sznoboskodás tudod alfásnak lenni, aki még régi jó alfás, az még... Csak van ilyen szájról, se tarts ki, te sót a szakszerviz, vagy nincs ilyen? Nem, hello, szia, gyönyörű vagy az autó is. Van egy tréler számod? Sárga anyja. Rohadékok vagytok. Nem igaz, megbízható az autó. De jó, csak kérdezem most tényleg megvédve egyébként egy kicsit téged, vagy bárkit, tehát itt a saját autódat pontozod le. De akkor ez egy objektíve megkérik, hogy figyelj, nézd meg. Egyébként értem, hogy hogy születik, mert hogy közben én mondjuk, ha nekem amikor angol autóm volt, én azt mondtam volna, hogy figyelj, tesó. Akinek ötönyöm, én megmondtam, hogy igen, sokat járok vele szerviz, ahogy egyébként fölvállaltam előttetek is, hogy román szivattatok, de mondtam a gyerekek, köszönöm, jó túra volt. Soha többet. Na, akinek öt anyám, az vesz újra angol autót. Érted? És akkor valószínű, hogy igen, mennyire vagy elégedett. És akkor, mert ha dühös vagy, akkor megutálod az autót, és azt mondod, hogy igen, de már egyszer voltam, mit tudom én, a BMW-ben szervizben, és alfások, ezért mit tudom én, a BMW csak a... ide a 20-nak elhanyadik helyre. Mert őszinték vagyunk. És gondold el, hogy mindegyik tök jót adott magának, és így is a 25-ig. Jaj, fölhúztuk a 45-ről. Hát ezt már nem hinné senki, úgyhogy kicsit lejt a pálya. Hát, na jó. De azt hiszem még, hogy az Alfa után ott van a Dacia, a Trabant, a Warburg, és... Igen. Legalább rajta vagyunk a listán. De a klasszik három. Szerelem, gyerekek, ez szerelem. Hát ez nem más lehet. Más mentségetek ez csak, nincs, ezt tökre szívből, megértem. Csak szívből, és hát jó ízlésből, ennyi. Igen. Ez, az biztos, hogy nagyon szép. Tényleg. Van még egyébként szép. Az Opel, 16. Seat, Peugeot, sok Kia, Mitsubishi, minden itt van. A BMW 11. lett a BMW. Ez gondolod, angol szupermárka egyébként. 11. helyre futott be. Hát pedig azért a BMW-t sokan hát szeretnék. A Kia, a Volvo, a Subaru, a Suzuki is megelőzte a megbízhatósági tesztben. Zsülnek, tehát nincs autó. Ne hajolj már nincs a autó. Megnézte egyébként. Csak hallta, hogy a BMW-t ti mivel csapatjátok? Mi vagy? Második helyezettel. Második helyezettel. 90,2%-at adtak a hondások saját maguknak. Hát nem nagy képűek ők is. Jani se jöhet ki a városba. Én meg a nagy képűség. A tojotások igazat mondanak, mindenki hazudik. Mindenki, nem lehet, a hondások is. Hondások is hazudik. Már nekünk van a második is, nagyon-nagyon elégedetek vagyunk vele. Suzuki befutott a negyedik helyre, mint elégedettség. Egyébként olcsó az alkatrész, nem nagyon szervizigényes. Tehát az nem az elégedettségben van, mondjuk. Hogy olcsó az alkatrész. Az nem azt nézik, itt csak azt nézték, hogy ugye azt kérdezték, hogy mennyire vagy elégedett a saját autóddal. Milyen értékelést az legjobb, rossz, közepes, tehát így nézték egyébként. Na mindegy. Ha most jó fej vagy, akkor ugyanazokat a beállításokat megcsinálod a te saját autóddal, magaddal, és akkor visszaposztolhatsz nekik. Ja, hogy ahogy van lefotózva. Nem rossz. És akkor de komolyan ott állsz, a Lexus előtt tök jó lenne. Valami jó, kitalál. Te nem szereted annyira ezeket a harsány színeket, de helyik is van, neki szürke a Lexus. Felveszed a legszebb szürke zakódat, azt hadd szóljon. Figyelj, a mi kocsink az inkább Móninak a kocsia. Én megcsinálom ugyanezt a favoritommal. Csináld meg ugyanazt a bringával. Egy ilyen hármas. Menő. Érted, hátha Csehszlovák. Ja, már nincs is. Na jó. Adnak egy újat. 5 perc van pontosan, 9 óra. Egy rövid mondat az időjárásról, Ferenc, mi lesz? Akár 10 fok is lehet, viszont ború napsütésnek nyoma se és egy csomó eső. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság, leégésmentesen. 5 perc, pontosan 9 óra van, friss közlekedési híretek küldjetek, mi pedig megyünk tovább. Kett van, és 2 hete nem volt, úgyhogy jön a hírek után hozzánk, Juli. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Köszönjük. Nagyon kedvesek. Téged köszönjük. Köszönjük. 9 óra után 9 percet itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak. Itt vagyunk a Reggeli Show-val. Felszállt a köd, ami 1-2 hete már jellemző volt ránk, legalábbis itt Budapesten. Felszállt az Orion, benne Meklén a parancsnok. Sose néztem, nem szerettem. Az Orion űrhajót, csodálatos kalandjait. Én ekkor szerintem Guldenburgok örökségét néztem. Már akkor is csak a történelem. Akkor is összehettem a Lauri Szent és a Guldenburgok örökségét. És alig vártad már a Schwarzwald klinikát. Igen, micsoda. Elke nővér. Hát hányszor magamévát tettem fejben. Csinoska volt. Kétszer annyit összor, mint mondjuk Udo. Nem kétszer annyit, mint Hildegard főnövér. Hildegard volt az a pipás állandóan üvöltöző, ilyen nagyon ellenszenves, arrogáns főnövér, ugye? Ez volt az, aki mindig bosszankodott, és mindig mérgelődött, morgott, de aranyos volt, szeretető volt a Hildegard, nem? Uh-huh. Én inkább kórházaváros szélénes voltam. Én meg nők a pult mögött. Arra emlékszem. Mondjuk abban egy jó nő nem volt. Abban nem. Az van Csehszlovák, borzalom volt. Azt anyám is nézte, nők a pult mögött. Nagyon igen, ott borzadály volt. Igen, álltak ilyen izével. Valami boltnak a sztoria volt. A fejük. Igen, nagyon fura volt. Nagyon fura volt. Igen. Na, azt mondja, hogy egy-két SMS még. Gyorsan, pici közlekedés, nem jár a villamos a helikopter úton, köszönjük szépen, ez fontos volt. Aztán jár az egyes villamos, mióta vártunk embertársaimmal a pótlóra 20 percet, közölt egy BKK-s kollégia, a villamos előbb fog elindulni, mint hogy a pótlóbusz ide érjen, te jó Isten. 51-es úton az M0-ás felé lelassult a forgalom, az oka sok kamion, a reggeli forgalomban, valamint Akvinkumnál mérnek kifelé, BKK-s felé, köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal. Egy-két hozzászólás még, ugye az SMS-ek formájában, az Alfa Romeo nem autó, hanem jellemhiba. Ó, Istenem, te szerencsétlen. Jó, 100 jókat én meg egyébként. Feri, lementél alfába, kérdezi egy másik hallgató. Azt mondja, hogy angol kutatók megállapították, hogy állítok az olaszok 100-150 év múlva. Jó, ez nem érdekes? Há, igen, mert ugye az angol... Ugye angol kutatók, igen, azért mondtam, hogy ők ráfaragtak az angol autóval. Igen, ez nagyon magas labda volt. Igen, az alfa szabadidős autó. Ha van szabadidőd, akkor szereled. Azt mondja, hogy Feri, add körre oda Balinak Zsuliát, és meg fogja tapasztalni a saját bőrön, hogy mi az autó és mi a szerelem. Olasz autómániás vagyok. Steve küldte nekünk. Chuck Norris múltkor egy alfát hajtott, de rájött, hogy ezt ő sem tudja felvállalni. Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igazságtalanok vagytok Ferivel, az olaszok igenis olyan jók, ott van például a Multipla. Na, hogy tetszett neked az is, emlékszel? Hogy tetszett? A Multipla a számomra az autótervezés legnagyobb fekete lyuka. Azt nem tudom, az egyszer nem értem. Az átment. Tervezés, elfogadás, az dizájnerek, tervezőasztal, arra valaki igen mondott. Az különleges, tudod? Azoknak, akik vágytak valami másra. Az egy tévedés egyébként, szerintem az nincs. Az nincs. A legrosszabb a BMW, busz, metro, villamos. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, jössz, Zsulia. Itt vagy, várj, mindig Zsulia. Zsulia után Zsulia. Figyelj, mindig ott várlak, csak aztán eljövök, hogy nem szól az a mikrofon. Júli, hello, jó reggel. Szia! Hello, jó reggelt, jó közel. Ez nagyon közel. Tehát ez olyan, mint egy orálisan... Kapjam be. Így van, mint orálisan kicsit szeretkezz a mikrofonnal. Na, mi újság? Hát, mami lettem, képzeljétek el. Na. Tegnap kimentem a gyertek át felvételéből, és levakartam a jeget a kocsiról, beszálltam, beindítottam a motort, és láttam, hogy két fiatal lány jön. És úgy jöttek, mint akik nem autóhoz mennek, és gondoltam, hogy kinyitottam az ajtót, hogy hát, hogy gondolják, akkor elviszem őket egy darabon. Egy kicsit megilletődtek, aztán végül beültek a kocsiba, látták, hogy nem fogom őket elrabolni, két gyerekülés volt hátul. Hangosan, Júli, olyan halk vagy, mint a pöcs. Ja, bocsánat. Ha fáradt vagyok, nem kontrollálok. És kap be. Jó, közel. Bár, így hozzá, ér hozzá. Mindig hallom az öltözőtből a csatogást, tehát aláírom, a tiéd nem hal. Igen, nincs kézi, adjunk egy kézit a Julinak. Hozzá mindig sokkal jobban bánik. Szóval elmondom, addig Júli mit mondott, hogy felvett két embert. Stopposokat szállított tegnap. Lányokat. Várjál, most mond. Nem, az nem szól, az nem szól. Vagy. Mondjuk, várjál, szólj egyszer a kettőben. Mindjárt bekapcsoljuk. Meg vagyok. Oh! De ne a Zsült ekézzétek, mert én mondtam neki, hogy ez a mikrofon, ez szerintem jó. Nem, akkor ezt nem tudod használni. Ja? Ez nagyon közel kell. Na mi van? Szóval nem stopposok voltak. Ezen örömbe jönni. Nem stopposok voltak, hanem csak két fiatal lány. Egyébként aztán a kocsiban kiderült róluk, hogy 20 évesek. És felszedtem őket, hogy hazaviszem. És úgy képzeljétek el, hogy én szoktam ilyet csinálni. Megfázott abból is a jobb oldalad, és hogy minek? Én értem, hogy miről külföldön van, de nem erős egy első nap már, hogy fiatal 20 éves lányokat gyűjtesz be a kocsitba. Tehát, igen, elhúztam az ablakot, és dobtam egy puszit, és rögtön beültek. És mentünk, és kicsit keservesen, de beszélgettünk, kiderült róluk, hogy 20-22 évesek, és képzeljétek el, hogy 3 perc után bedurrantották, hogy akkor kitetszik tenni minket a majd a Népligetnél? Ne. Majdnem nyomtam egy satúfékkel. Mondtad, de hogy tesztek, kislányom, jöttök hozzá teázni a mamához. Mama, csinál friss pitét. Gyere, húzogathatod hátul, gyerekzárban. Szállj, egyedül vagyok, a férjem elutazott. Kóstold meg a meggyes buktámat. Szóval egy 4-5 évestől már megkaptam a tetsziket. Asszus, 20 évestől még kemény. Soha. És így hát, így le. Tudom, ilyen 20 éves forma, akkor kutyát sétáltatott hétvégén, és sétáltam a gyerekekkel, és jó napot kívánok. És nem éreztem még a magázódást ebből, hogy jó napot kívánok, de éreztem, hogy miért mondja. És hát egy 10 percig. Követtem. Bemásztam a kétést. És bolondoztál, mint egy kajla. Vizslak, hogy bebizonyíts neki, hogy te még nem vagy annyira idős. Igen, pókjárásba mentem, igen. Kézen álltam. Nézd csak, felhoztam a kétést. Csak most tényleg megyek lopok. Nézd igen, kerék. Igen, kövekkel dekáztam, hogy lássam én ügyeség. Nem, tudom, szörnyet, hogy rájössz. Annyira nyomorult érzés, basszus kocsi. Én nem érzem magam idősnek, és közben meg hát úgy látszik, hogy érted? Na nézzél bele a szemét, nem? Tükörbe. Nem, tudom milyen, amikor igen, csókolommal az emberre ráköszönnek, és úgy azt érzed, hogy most úgy szíved szint utána mennél, de annyira le vagy döbben, vagy nem tudsz megmozdulni. Sose cseréld le Júlia fürdőszobába a 60 wattos izzókat. Sőt, most már fel se kapcsolom a lámpát. Igen, csak óvatos, hogy nehogy ledes világítást csináltassatok. Mit csinálnátok másként, hogyha mai eszetekkel 20 évesek lehetnétek? Én semmit, de minden. Engem megdicsért a Rami, mert hogy kis Ramona, vele voltam egy csapatban, ugye a Gyertek át péntek esteli Gyertek átnak a forgatásán, és így számára egy újdonság volt az, hogy én 46 éves vagyok. Teljesen megdöbbent rajta. Hogy milyen jó a kondid? Igen, hogy azt mondta, hogy nem, akkor nem kifejezetten a kondim, mert hogy nem csináltam neki négy ütemű fekvőtámaszokat, anélkül, hogy a púlzusszámom emelkedett volna, csak hogy így mondta, hogy meg vagy. Most nem gondoltam volna, annyira öregszagodva, hogy nem gondoltam volna, hogy 46 annyira brutálisan naftalin szagú, vagy nem is értem. Azt hittem legalább 55 vagy. Befogaid? Ja, nem, majd ugye. Szóval nem tudta, hogy 46 vagy? Nem tudta, és ez tök jól esett. Még az édesapja az 3 évvel idősebb nálam. Olyan jó lenne, ha 36. Milyen durva, hogy a Rami a lányod lehetne egyébként. Hát, bárcsak. A lányod lehetne. Hát az apja 3 évvel idősebb az apja. Tehát tőle neki 50 éves. Tehát a Rami, mit tudom én, 22. Na most képzeld, 23. Nem, a Rami nincs már, hogy Jani, Rami több, mint 22. Az apja tudná, hogy te mit csinálsz vele fejben. De a Rami a 28. Semmit. Én nem nagyon tisztelem az édesapját. Nem, akkor ezt semmit csinálni, se fejben, se egyébként. Mennyire? A Rami van már 30. Egy sört. 30 körül van már. Van bőven. Tehát vagy 46, tehát 16 évesen az első randit sikerül. Simán. Elvéneztem volna valamit. 16 évesen te még egy lepkehálóval rohangáltál a mezőn, egy kis csíkos papuj vagy. Úgy is elkaplak. Pápaszemes, ráadásul nappal. Elkaplak. Azért mondom, hogy 16 évesen még messze. Olyan messze voltál Pinától. Köszönöm, hogy ma nem voltál még a puncival, úgyhogy ott még nem veszetted el az üzességet. Csak távolról tiszteltük egymást. Na, milyen témát hoztál? Ja, mindegy, egyébként egy régi restanciámnak tettem eleget, illetve pótoltam még egy Klassz FM-es ígéretemnek. Emlékeztek, hogy volt egy idő, amikor elküldtetek mindenfelé? Igen. Mentél mindent igen. Kipróbálni, amit megláttál a városban. Igen, és volt egy ilyen, hogy ágymozi. Mondtatok már ott? Igen. Nem, ezt is felejtettem. Tényleg mondtad, hogy ezt ki akarod próbálni. Na, elmentem, megnéztem. Ó, de szar téma. Mondjuk el, hogy az a mozi, ami úgy hirdeti magát, ugye, hogy gyere, dobd le a cipőd, feküdj le, és akkor ilyen dupla francia ágyas matracokon. Úgy néz közben. Fekve mozizzál. Hát. Lehet? Figyelj ide. Igen, tehát azt néztem egyébként, hogy ha összeakadnátok-e söndörödni, akkor, hogyha mondjuk a szélére fekszel, én egyáltalán nem látom, hogy ott mi történik. És oda feküdtél? Valahogy nekem nem lenne ingerenciám. Moziban, te egy jó ember. Én azért megyek, hogy ott filmet nézek. Most ezt tudom, hogy 40 felé tudom, hogy már kicsit öreges a gondolkodásom. De neked is tetszik kell. Én ott szeretem meg, hogy úgy az úgy jó. Vasárnap este voltam, vettem... Bocsánat, de kivel, hiszen a párodat... Egyedül. Hát, ha átfekszik valaki melléd, mi? Egy kis nachos, egy kis kukoricát. Tudod, sok hely van még itt. Nem, elmentem egyedül. Én mindent tök jól látni. Menj a jegy, várj, menj a jegy. Elég drága egyébként. Tehát nem helyet veszel, hanem ágyat veszel, és arra annyiat fekszelek, ahányan akartok. De akkor nem. Ki kell fizetned, ha egyedül mész akkor is. Igen, így van. Egyébként 4444 forintba kerül egy jegy. Reálisan kényelmesen hányan férnek el? Két felnőtt és két gyerek elfér rajta. Az egész olcsó. Hát az 4000-ből meg vagytok 4000 meg moziba. Egyébként normál jegyen nem vagytok meg 4000-ből. Úgy tudtok menni, igen, hogy ugye vannak gyerekfilmek is, vagy ifjúsági filmek is, és akkor elmentek a feleségeddel, férjeddel, és visszatek a két gyereket, mert két 10 év alatti gyereket is vihettek, úgyhogy így el lehet így lazulni, és tök jó, mert van popcorn is, meg üdítő is, meg minden, ahogy kell. Egyébként szerintem nem rossz ötlet. Most komolyan mondom. Hogy így... Figyelj, oda mentem, megszagoltam. Nem, csak a saját. Mennyire beteg. Hölgyem, ne haragudjon, megy a filmány, üljön már le, ez van. Nincs, csak a saját ágyamat néztem meg, vagy csekkoltam le, mert tudom, hogy te az ilyesmire kényes vagy. De mint fekszel? Tehát matracon rendesen, vagy egy ilyen szövet? Úgy értem, hogy mit tudom, egy szövet, vagy... Amit lomtalanítás. Igen, kiáll a rugó belőle. Nem, ezek rendes... Négy kézlebe elkezdte szagolgatni, és így körbe-körbe jártál, aztán pedig leveredtél, és így összegömöltél, mint egy kis kutya. hogyha is elaludtál. Beléptem a terembe, és ugye azt néztem, hogy van-e például lábszag, vagy azt szagoltam, hogy van-e lábszag, de nincsen lábszag. Sőt, gyerekek, tényleg megöregettünk, fekvő moziba megyünk, és azt nézzük először, hogy van-e lábszag. Azt gondolom, nincs hogy lábszag, oda a fiatalságunk, megszagolom, van egy lábszag. Tehát más azért, mert hogy filmet nézem, dögöljön, szexel, nincsen lábszag, lefekszem. Nem volt. Öregszünk. Jó, mindenki leveszi a cipőjét az ágy végén, és bemászol, ahogy otthon, mintha az ágyból néznéd a tévét, csak nem a tévét nézed, hanem mozivásznak. És akkor mellettem volt egyik még két vagy három pár, én ott egyedül a 180-as ágyon ott feküdtem, volt két hatalmas nagy párna, azok is egyébként tiszták, én nem tudom, nekem egy csomószor a moziban eszembe jut, hogy mihez ér hozzá a fejed, hogy az vajon hány ember fejért hozzá. De hány nem lehet, akkor minek mész el, hát te vagy fóbiáltal. Nem jó illata volt a párnának, ezeket tisztítják, takarítják, úgyhogy nyilván, ha ráömlik a kóla, vagy az akármi, akkor azt is azonnal. Mit néztél meg, emlékszel még, mi volt a film? Átaláltál valami jó filmet. Basszus, ilyen büntető szart én tényleg? Már rég nem láttam. Na. Kíváncsiságból mentem el rá, és direkt választottam ezt a filmet, a Sötét 50 árnyalata. Ja, ilyen, ráadásul egy ilyen rossz film elmenni. Atya úristen, hát az nagyon olyanos kritikát kapott. Igen, én olvastam erről egy csomó jót, de főleg rosszat, és akkor a tömeghisztéria volt körülötte, hogy gondoltam, elmegyek meg. Ez a Szürke Örnyel 50 árnyalata, a második része, így van. Igen, ez az első is nagyon blödli sztori. Azért a Szürke 50 árnyalatát milliárdok nézték. Na most ennek utána néztem, úgy képzeltem. Ilyen kielégületlen a háziasszonyok, akik arról álmodoznak, hogy a férjük egyszer jól megdugja őket, és akkor elolvasták a könyvet, és reménykedtek, aztán tényleg, és pont, ez nincs benne semmi. Én is elolvastam. Háromszor oda vissza. Nagyon tetszett. Megnéztem, hogy a könyvet 100 millió példányban adták el. Lenyomta a Harry Pottert. Úgy képzeljétek el. A film az is valami 100 milliós bevételt hozott. Most a második rész az állítólag annyit még nem, mint az első rész. De hogy ilyen egy bugyuta, lökött, közhelyes, ostoba filmet én már nagyon rég láttam, és azon gondolkodtam, hogy mi a franc lehet ennek a filmnek a titka, azon kívül egyébként, hogy nyilván egyébként egy 49 éves nő írta, aki 20 éve házasságban él, és van két gyereke. Itt a magyarázat. Itt a magyarázat. Egyébként tudjátok, hogy miről szól nagyjából a könyv, igen, vagy a film? Igen, tudom. Van egy, ugye, van egy fiatal csaj, aki ilyen gazdag csávóba beleszeret, és kiderül, hogy a csávó tök perverz, most elolvastam, annyira perverz, hogy semennyire. Megvan mind a három példány. Mi az a perverzió. Én azt gondolom, hogy tudnék neki újat mutatni perverzitásban, tehát hogy, és akkor nagyon durva, mert a Pali mit tudom, néhány szó, mint oda kötözi az ágyhoz. Nagyon. Meg egyszer azt mondja, hogy most mondjál csúnya dolgokat, és akkor mond neki csúnya dolgokat, és akkor a pasi meg. Figyelj, nem hiszed el. De ezen a szellemi szinten van megírva a könyv. Körülbelül ez, vele olvastam. Igen, kíváncsi voltam. Ilyen... Voltunk egy társasággal, és olvastam. Mami pornó, vagy mi a túra? Hát van erotikus film, vagy valami pornó. Hasonló. Igen, fiatal a csaj, és idős a pasi. Én így... Nem, a túrót nem. Egyébként egyidősek, mint 27 éves, legalábbis a történet szerint 27 éves az a milliárdos kőgazdag, ilyen alfahím. És akkor bele szeret van egy... Van benne ilyen, hogy milliárdos alfa, aki jópas is, egyébként milliárdos is. Igen. Halálosan közhelyes. Brutálisan rossz, igen. A folytatását nem tudom, az mi? Na. Szembesül a nő a férfinak a múltjával. Nem az? Láttad. Jó, hogy fingjani csengek, és mindenki tudja azért. Majd én semmit nem tudok. Az. Én az első tudtam. Az első rész ugye arról szól, hogy Mr. Grey feltárja a titkát a csaj előtt, néha elpopsízza rendesen, és utána a lány rájön, hogy ez nem az ő világa. És a második részben mégis az ő világa. Mr. Grey rájön, hogy neki ez a tök szintelen szaktalan csaj kell, és ő hajlandó lemondani a ostorozásról, és megkérje a kezét. Szereti Mr. Ilyen... Grey, ha néha jó keményen van, farba tosszák. És ezért megkérje a lányt, hogy csatoljon. Én ilyeneket nem olvasok meg, az utolsó, amit olvastam, Matolcsi György a közpénz 50 állat. A közpénz elveszi közpénz jellegét, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ha alapítványban megy át, elveszi a közpénz jellegét. Úgyhogy óvatosan ezekkel, mert az már nem első közpénz. Fejezet, első fejezet. Ha a közpénz adni közpénz, amíg nem vándorol alapítványba. Második fejezet. Ha én használom, nem közpénz. Matolcsi György. A barátom és a rokonaim szintén nem közpénz. Matolcsi György. Szóval én azt reméltem, hogy majd ott fogok feküdni egyedül az ágyon, és egy kicsit majd úgy beindulok. Nem. És fiúk, ennyire prűd, antipolgár pukkasztó filmet, ahol úgy próbálják eladni a 18-as karika alatt a szex jelenetet, hogy a csajnak csak melle látszik, és az a legnagyobb szó, hogy hátulról csináld már, tényleg. Csaj... De aludtál, tudtál aludni? Annyi jó film van mostanában, Júli. De annyira, hogy komolyan közben SMS-eztem, nézelődtem, tehát, hogy egy... Igen. Én biztos vagyok benne, hogy a Mónival elmennék, 5 perc után aludnak. Tehát, hogy 100%-ig biztos vagyok benne. Nem, ti mert megtalálnátok a legolcsóbb mozi egyet, a Móni már elaludna a válogatást. Nem, mert 3 órát ülni az internet, hogy hova megyünk, az Urániába, a Toldiba, vagy a Puskinba. Cineplexbe nem megyünk, az túl drága. Megvan, akkor menjünk. Az első 10 perc az, négy, meg az összes nyom sost. Amíg a sajtszózban, nekem is van. Nem, hogy már egy derdat, hogy az az én bantin. Úgy kezdődött. Nem, a tiára fejes volt, az enyém az én csak is. Úgy kezdődött, hogy hoztál tiszta lepedőt? Igen, az is igaz. Te mirek 3 ilyen törlőkendővel, meg ilyen tisztítós prével körbe mennél. Füldugó. Mellettetek nem ülnék szívesen. Igen. Amit egyébként még filozofálgattam, miközben a filmet néztem, mert nagyon nem kötötte le a figyelmemet, hogy én azért híve vagyok minden olyan jellegű kezdeményezésnek, ami a nők szexuális kiteljesedését segíti elő, vagy valami új szint, vagy irányt hoz. És nyilvánvaló, egyébként egy csomóan azt írják, hogy azok az emberek, akik olvasták ezt a könyvet, azok sokkal bátrabban mernek kezdeményezni, és belevágni olyan dolgokba, amiben eddig nem. Nem tudom. Nyelves puszi. Így például. De hogy tök érdekes, hogy itt van egy könyv, ami baromi népszerű, és egyébként egy, hogy is mondjam, egy bántalmazó kapcsolatról szól, mert azon túl, hogy egyébként ez a pasi elfenekeli néha ezt a csajt, a nyakára jár, ellenőrzi a telefonját, ellenőrzi a hívásait, megszabja neki, hogy mit lehet, mit ihat, hova mehet. Tehát, hogy minden tekintetben zsibbasztó csóka. És ehhez képest a csajok millió számra veszik, és rá vannak pörögve arra, hogy van itt egy alfa hím, aki dominál, és hogy ez milyen jó. És basszus, mindenhol azt hallott, hogy a nők mennyire az emancipációért küzdenek, miközben itt van egy film, ami pont arról szól, hogy egy csaj milyen szinten alávetett egy ilyen kapcsolatban, és milyen szinten szolgálja ki ezt az érdeket, mert hogy egyébként ő annyira nem érzi jól magát ebben a viszonyban, és a nők ünneplik ezt a könyvet. Nem, neki ez nem jó, na ilyen milyen, én már nem mentem bele. Tehát nem hát, az van, nem. Hogy ő szereti az asszonyt, és beleszeret ebbe a paliba, vagy az nincs? Abszolút arról szól a történet, hogy ő szeretné egy normális kerékvágásba, egy normális medelbe terelni. Benne vagy ebben a azért, mert szerelmes a csaj. Belezúg a pasiba, igen, ennyi. Tehát, hogy ez egy ilyen kis szürke kis egér, akit összehozott a sors egy ilyen... Milliárdok egy ilyen milliárdossal. Egyébként kíváncsi lennék rá, hogyha hideg burkoló lenne, akkor mennyire hagyná, hogy elfenekelj. Kevésbé áll meg Hollywoodban ez a sztori, hogy hideg burkoló tudott, tehát azért igen, ha csőgörényes lenne, és érdre járna minden nap csőgörényezni, vajon mennyire szeretne bele. Meg hideg burkoló, mert ha még gázszer előtt mondtál volna. Ez a nem lehet, hogy pont... Igen. Na. Nem lehet, hogy pont ez a lényeg. Országunk gázszerelője lekörözte az Apple-t és a Google-t. Úgyhogy... Ezerszeres növekedés a vagyomban. Nagyon szép összeget tett. Több tiszteletet. Dolgozni kell, nem ülni a szilikonhölgybe. Ennyi, azok a dzsibbadnak a szilikonba, meg osztják az észt. Ezt meg dolgozik. Megdolgozik. És mit csinál? Ezerszeres lett a vagyona. Hát tessék utána csinálni. Nem? Tíz után bevásárolok Buderus részvényekről. Hát, nekem is az. Gázszerelőnek OK és képzésbe lehet tanulni? Gázszerelő? OK és képzés van erre? Igen. Csak az óvatosan kell, egyszer nyúlsz mellé, aztán. Persze, az akkor fel is csút. Jó, hogy le is út, fel is csút. Atya úristen. Mennünk el, megszólalt a piros telefon. Andy lesz az, én nem veszem föl. Júli hozta a Andy, tényleg Andy, nem. Na jó, szóval, hogy nem volt jó. Maga a film nem volt jó, viszont egyébként érdekes, hogy... Nézd meg ezt az Állampolgár című filmet. Azt mondják, az zseniális. De azt mondom, hogy nézd meg. Én nagyon meg akarom nézni, nem jutottam még el. Ez egy magyar film egyébként. Az 50-es évek végén járó afrikai bevándorlóról szól, olyan bátor, hogy ilyen filmet csinálni. Egy afrikai emberről, aki ugye megérkezik Magyarországon. Pontosabban menekültként él ugye Magyarországon, és akkor az ő bonyodalma. Jónak tűnik egyébként. Kíváncsi vagyok a néző számaira, hogy ennyire. Megnézte, nagyon jó, és most azt mesélte, hogy az volt az első állampolgári vizsgát, első jelenet, hogy állampolgársági vizsgát tesz ez a férfi. És az első kérdés az, hogy mi a véleménye a magyar közlönyről. Ezek szenzációs a film, tényleg nagyon jó. Ilyen az egész, és így áll így a férfi az egyik lábáról a másikra, miért neked mi a véleményed a magyar közlönyről? Igen. Szóval egyébként igen, azt nagyon-nagyon sokan ajánlották. Zsó, én is meg akarom majd nézni. De a sötét 50 árnyalatát, hát ezt... Nem. Ágymozit, igen, de ezt... De az ágymozi működik. Az működik, az jó, azt adom. Jó van. Peri, te valamit félszemű török, elveszti a gyűrűt. Erről hallottam, már mondták, hogy nézzem meg. A Tüskevár után ez ilyen. Jó van, Júli, puszi, akkor neked. Csáó, köszönjük szépen. Mutatjuk a napslágerét, de már megmutattuk, nem? Nem mutattuk meg még a napslágerét? Megmutatjuk, figyeljetek. Ez ma a napslágere a Rádió Egyen. We don't talk anymore. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620 3 111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. No, hát azért ez se rossz. Nagyon jó. Még hát ezen a héten végig lehet játszani. Úgyhogy hajrá, keressétek. Mi pedig jövünk a hármasugrással, jó? Úgyhogy jelentkezzetek játékra. Ha akartok velünk játszani, írjátok SMS, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 9 perccel, nem sokára játszunk. Hármasugrás, itt van már a játékosunk. Előtte egy rövid mondat, milyen időnk lesz szél, ma, Ferenc? Szél, eső, zápor és 10 fok. Na, az utolsó. Az legalább jó. Az jól hangzik, 10 fok. Köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Ha nem csak szolizni, hanem barnulni is akarsz. És akkor játszunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit, János vagyok. János, hello János, honnan hívtál minket? Budapestről jelenleg, amúgy Érdi vagyok. Budapestről jelenleg, amúgy Érdi vagy. Így van. És mit csinálsz, hogy mivel foglalkozol? Sok mindennel, a fő profilunk a cukrászat. Jani, cukrász a vonalban. Jó napot. Hello, igen. Cukrászat, na, az menő. Érdi cukrászat, vagy milyen cukrászat? Ott a Érdi cukrászat, igen. Ott a környéken valahol. Így van. János, megfordult már nálatok? Nem, mert mindenhol betére megutat. Nagyon sokszor. Már írja is Érdi. Igen, sokszor volt nálatok konkrétan? Hát nem sokszor, de konkrétan találkoztam is már vele szerintem. Tényleg? Így van. Hát az menő. Nekem. Neked, neked is menő. Neked, hogy egy cukrásszal találkozhattam. Igen, Jánosa. Jól van, figyelj ide. Van segítséged, hogy egyedül játszol? Egyedül játszom, hogy épp az autóban félreálltam, nehogy itt valami probléma történjen, úgyhogy hallgatlak benneteket. Tényleg? Na, hát az nagyon, nagyon kedves. Milyenek a kérdések, János? Abszolút vihető. Várjál, nincs adásmenetem, de megvan, itt van. Na figyelj, János, mondom az első kérdést, jó? Hallgatlak. Na várjál, azt mondja, hogy... Várjál. Nem akarnám mondani, nem mondom olyan gyorsan. Azt nézem, hogy... Akkor fejből kérdezek. Jó. Figyelj, fejből kapsz három kérdést, megoldjuk. Ja persze, most így szerkesztőnk. Neki nem küldtük át. Kinek? Julina. Jó, nem baj. Milyen kérdés, milyen témakört szeretnél? Na, ez most egy ilyen különleges játék. Tessék. Mind a hárman mondunk egy-egy kérdést. Milyen témakört szeretnél? Főzés. Főzés, konyha. Jó, az akkor az első kérdés. Rádió egyes sípért. Mondd el nekem, hogy miből áll a besamel mártás. Így van. Besamel mártás. Egy kis vajat felforrósítunk a serpenyőbe, hozzáadunk kb. Ugyanannyi lisztet, majd a felforrósított tejjel fölöntjük, és addig kergetjük, amíg be nem sűrösödik. Nagyon jó. Felforrósított tej. Nagyon jó. A rádió egyes síp már megvan. Milyen rendfokozatnak felelt meg a Wehrmachtban a Waffen-SS-ben használt Obergruppenführer fokozat? Mondd a témakört, János, mondd a témakört. Mit szeretnél? Mi legyen a következő témakör? Mi legyen a témakör? Főzés. Sütés. Irodalom, történelem, film, zene, művészet, amit akar, sport. Legyen zene mondjuk. Legyen zene. Na, legyen zene akkor. Jó. Legyen zene. Azt mondja, hogy... Metál lesz. Ne viccelj már. Azt mondja, hogy... Melyik legyen. Jó. Melyik osztrák városból származott Wolfgang Amadeus Mozart? Kugel. Wolfgang Amadeus Mozart? Igen. Ha jól tudom, akkor... A marcipán irányába menj. Mozart, marcipán. Tallér, Kugel. Tallér. Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, Bécsben, B film. A Feri nagyon jó filmben. Jó, hát hány lovas szekér futott a Ben Hurban? Azt nem láttam, az nekem nagyon van. A Casablanca. Na, egy filmes kérdés, valami régi, nem tudom. Egy régi filmes kérdést fogsz kapni. A Tüskevárci... Lehet újabb is. Ja, azt én nem tudom, akkor azt ti kérdezitek. Én jó, várj, akkor azt mondja, kirendezte a... Kirendezte, várj. Milyen filmeket szeretsz? Hát, szoktam sorozatokat nézni. Sorolt fel az egyik kedvenc sorozatodat. Mafiózók első rész, második, harmadik. Na, tessék, jó, akkor kirendezte a Jurassic Parkot, az első részt, a leghíresebbet. Steven Spielberg. A legnagyobbat. Jó, na jó, hát oké, na jó van. Na, jó. Hát tényleg. Nagyon kedvesek vagytok. Hát ez most csak arra való tekintet, hogy kivételesen nem voltak kérdések, összeraktunk neked egy ilyen nagyon primitívet, jó? Megvan az ajándékcsomag, ez egy Rádió 1-es ajándékcsomag, és van még egy plusz nyereményed, figyelj, mutatom. Gratulálunk! Nyereménye egy két fő részére szóló belépő a Budapest Boat Show-ra február 23-a és 26-a között a Hung Expo Budapesti Vásárközpontba. Na, ez egy nagyon jó hangulatú kis rendezvény, hajók, csónakok, kiegészítők, rengeteg nézelődő, prospektusok, jó, menj el a Boat Show-ra, tényleg jó. Csak nézelődni. És nagyon kedvesek vagytok. Hát mi köszönjük a játékot. Örültem, hogy beszélhettünk. További szép napot nektek. Mi is nagyon csókoltatunk. Pusz és puszi, Audiát is arra jár. Klau, ha benézsz hozzátok, őt is csókoltatjuk. Ciao, hello. Na, mi pedig mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Kijött egy kutatás, miszerint a férfiak nagy része beismert, hogy ülve pisil, megosztott a férfi társadalom. Ezen a téren mi megbeszéltük. A férfiak, ne általános is, csak a pécsiek. Igen, illetve a pécsiek vallották be leginkább, a kutatás országos volt, de Pécset pisilnek a legtöbben ülve. Aztán kiderült, hogy közülünk is vannak árulók, mert van, aki ülve pisil. Hát elárult az illető, hogy ki ő, és a többiek pedig ostorozták, védték. Bejött Anita, és próbáltuk kitalálni az előnyeit és a hátrányait az ülve pisilésnek, mert ugye a téma mindenkit érint, ugye, vagy úgy, de pisilünk. És a másik témánk pedig az autók megbízhatósági tesztje volt. Összecsaptunk, mert hogy kiderült, hogy Feri egyik, hát hogy is mondjam, nem hivatalos oldalán, mert nem a te oldalad. Kesztyűt dobtak eléd. Arcodba vágták. Felpofoztak, fehér kesztyűvel párbajra hívtak, és ezt én elolvastam, aztán megvitattuk, hogy kinek milyen tapasztalata van. Autófronton mindenkit érint, kijött egy megbízhatósági teszt, és ezt vettük át, hogy az autótulajdonosok mennyire elégedettek a saját márkájukkal. Van, de Ferék a párbaj helyszínére természetesen taxival mennek majd, hogy biztos, hogy nem, ott várunk benneteket hajnaltól. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy reggeli show, akkor ajándékcsomagot kap. Reggeli show. Az bizony, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szervuszok. Hogy hívnak, szia? Kata vagyok. Kata, hello. Hello, azt írta nekünk, egy férfi nem attól férfi, hogy állva pisil, hanem hogy eltalálja a WC-t. Köszönjük szépen. Kata, te vagy a naphallgatója. Van egy plusz nyereményed, figyelj, megmutassam. Köszönöm. Szereted a cirkuszt? Imádom. Na, örülni fogsz, figyelj. Az önnyereménye egy családi belépő a Fővárosi Nagycirkusz Cirkuszi Szomszédolás című műsorára, amelyben porondra lépnek a világhírű Rippel fivérek és az egyedülálló Jarov csoport. Na, mit szólsz? Mehet a cirkuszba. Hol hallgatsz minket, Kata, merre vagy? Szigetszent Miklós. Szigetszent Miklóson, jól van, örülünk, hogy velünk vagy, köszönjük szépen. Küldjük a Rádió 1-es ajándékcsomagot, és küldjük a cirkuszi belépőket. Jó? Jó, nagyon köszi, sziasztok! Köszi, hello, hogy minket hallgatsz, puszi, ciao! Szia! Hello. Na jól van, örült, ennek úgy örülök, amikor valaki örül, hogy kap plusz ajándékot, nem? Nagyon lelkes volt. Hát még tök jó, hát ez nem akármi. Egy jó kis, hát tök jó kis dolog lehet, például bohócnak lenni, vagy mi. Mikor mész? Hova? Cirkuszba. Ja, még van ez a cirkuszos restanciám. Hallgatók felejtetnek, mi nem? Nem, ez hallgatók se felejtik, mert folyamatosan kérdezik. Bepótolom, visszajövök az elutazásból, és akkor megígérem, hogy elmegyek. Jó. Esküszöm, jó? Csúriba volt a kezed. Csúriba 103. Nézd már meg járóvékat. Megnézem járóvékat. Holnap 6 órakor jövünk, vigyázzatok magatokra, keressétek a napslágerét, hallgassátok Attilát, és hallgassatok bennünket. Holnap, szevasztok! Hello. Hölgyeim és